أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ده يوسف عليه الصلاة والسلام عظيم الشان قصة جدا عبرتون و حكمتون و نقطون دكدا ده دي نها أخوال پرون بيان شو. ده حال عاشر ده لسما كرائي بلا مخامخ 98 نمبر آیات کی با 68 نمبر آیات کی برازی. بہرحال یوسف علیہ الصلات والسلام د بادشاہ د خوب تعبیر ورک ډیر مزدار. بادشاہ حیران پاتې شو پس طریقې یوسف علیہ السلام د بادشاہی کور لراغی. یوسف علیہ الصلات والسلام تا مخامخ بادشاہ ہوئی چما تا رو برو بیان کا بیان کو پاغبانی اثر ډیر زیات شو. ویدی تدبیر بسی ویدی تدبیر زادے چې د ازمکه خزانو بانی باریک کار دے ما متعین کا دین معلوم شوا که چر تداسی اقتصادی معامل راغلا او یو تن داو خون ور کی چه دا بداسی کیگی لکه کانٹرول و ثوائی نو دا جائز دا. نیک بنده ده عالم ده خبردار ده یو اهدا غپوی گی چه سوک بے خراب کی نقصان به مملکت تور سیگی آغا زان لپر ویناو کی ده لپر زو مناسب ما دیکی گناه نشته ده دا جایز ده. چنانچه دو کالو زخیره سونه چه و پس خاص تدبیر سره اغای و کالو نور لپارا چه ده قهد کلونه و بچه کلا نو بجای دا چه دره اصلور وقت خوری 24 گنتو که نو یو وقت به نمگلی غونی خوراک کاو ظاهر ده چه ده ده کلونو شه اغا کلونو ده سختای تا بچ شو. یوسف علیه صلات و السلام با پخپله هم 24 گنتو که ده رز غرمه رو تای خورلا اغا هم ده نیمی خیطه او سون زمیدارو ده اغا مملکت تولو پا اغا پا تولو بانی لازم کرلا چه تاسو کرونده دیره او که دیت کمال بوی کرونده ډیر زیاته وکړ. بیا پاغي کې خمس بد په خپل اغستا غلبې پیسې ورکول دا به ځان څخه جمع کول دنیا یې جمع کړه دې ته امور انتظامی وایي. انبیا په دې د ټولو نه زیات خپويږي. بیا د انبیاو نه پستا دیانت امانت نقطې دا د علما او حق پرستو سره تعلق دی. هغو حرام نخری جرم نه کوي ګناه ته نه وړاندې کیږي دا د انبیاو وارثین دي. یوسف علیه السلام دا هر څه جمع کړو خلکو ته به پیسې ورکولې دا خمس دای جمع کرو بیا او کالا چکل شروع شو نهایت ده سخته پا اغا او کالو که بای یو بار چه اغا یو سطح و دوخ پینزم منو بجوڑی در 210 کلو تقریبا اندازه و سوک بچراغ اغلا بای پیسو بانی داور کول درمیانه دا د قحط مسله ډیر لري ورسه دا تر دې پوره په کنعان کې چې د یعقوب علی السلام د یوسف علی السلام زید پاغزه کې هم قحط راغې التا یعقوب علی السلام ته چاوې چې په مصر کې او بادشاہ دې هغه بیا جوړ کړي دا غزه نه یعقوب علیہ السلام خپل زامن لس راولی گل دی که دا غیت تذکره دا دا رو رو رو رو چلتے چلتے دا سی وقت باورا سیگی چه سرگن با پتاولا گی مورو پلار اورونا با یوسف علیہ السلام تا عجز شی دا خوب تعبیر فوراً ضروری نده که دیش پایی که مودا واوری لکه پدی خوب که سلیخ کالا وافته دل قرآن پاک وی وجاء راغل اخوتو یوسف هارون د یوسف علیہ السلام دیکھے اندماج دے جواہر القرآن کی وی اندماج دے یعنی القصہ سب بیان شوا غا بیان شوا اس د معمولی غور و فکر نا معلوم شو راغل ارون دو یوسف علیہ السلام داخل شو پو یوسف علیہ السلام بانی مصر کی فعرفهم دو پی جندل چدا زمارون دی وهم دو لہو یوسف لا منکرون پی جندل پہچانو نشو نو یوسف علیہ السلام خواغو پی جندل یوسف علیہ السلام چاغونه جدا شو دوو کالو با خواهوشا نو دوو کالو بیا تقریبا سلیختو تا جو رسیگی دیل لوی فرقوی نووی نپی جان بل پا دیبانی چاگا رور زمانگا آغا منگا کوی تا غرزالیو مخی آغا سو شو دادی پتاوم نوا ولما جهزهم القصه راغل یوسف علیہ الصلات والسلام تپوس بت نه کړي تاسو کوم ځای نه راغلای وی موږ د کنعان یو نو خبري شروع شوې کنعان کې څوک یې تعارف شروع شو دی خبرو ته الفاظ د قران کې دراوړلو ضرورت نه دا معمولی غور او فکر سره معلومیږي کم خبره دو نکته دا آغا بیان شوا دو راغلو ماشاءالله تپوسونه تیو کرو دیووی منگ بان داسی قحط راغل ده داسی تکلیف راغل ده تاسو سوکه تاسو نور سوکشتا ده وی زمانگا پلار موجود ده پیغمبر ده تاسو سورونه وی دا دست منگ راغلیو یو رور زمان کور ده زمون کشر رور دی پلار آغا سرا محبت کئی دیر زیاده وی نور رو ناشته وی یو پو خواه داسی و چه آغا حلاک شوه دی دا اوس یوسف علیه السلام تا مخامخ آغو لگیا دی آغو نپیجنی عالم الغیب حاضر ناظر یو ذات دا اللہ دی خواه تاسو چه دینو بیان چه رازه نو آغا رور بزان سر راوله زبتاسو لیو بار مفت در کمان نورو ماشاءاللہ من با دو پلار نا کوشش کو کوی منلا کلا چی یوسف علیہ السلام دولا تیار کلو پا تیار اولو مہمان نوازی والا اکڑا خاضے کے بیٹکی کین اولو خالا رات لو کئی اخپل پرور چستاسو دا پلار دے اس دل تیوی ساس دا پلار دے نو بیا خوبا غو پی جنی نو دا منز کی خبری دا جملہ موترزا د دې اظهار ما او کو دا تفاسیرو کې راځي کني اسی باغو ته شوبه راشي چې موږ د کنان د دې دې یو خپل رود د پلان نه چې کوم دی هغه الله تي مېره موضوع راولای الا ترونا آیات سنینه چې ز پرواله کوم پناب کې اتاسو نگوری انا خیر المنزلین زب ستاسو پارا غورا مهمان نوازی ما منزلین مهمان نواز بیای و تووی کتاسو رات لونو کلوبی دخپل رور سرا فلا کئل لکم تاسو لناب نیشتے غنده نیشتے ما سقا ولا تقربون نزد من رازای دادم کی ولدی لپر ورک لاچی دو اخپل رور راولی از داس بخت و اتفاق نده زما بزرگا چه خلق دیتا بخت و اتفاق زوتای بلکه داد الله پاک یو نظام ده که تاسو رات لو نکلو دا اللہ تی رور سرا نو ما سخستاسو غنده نشته ولا تقربون ولا تقربونی نزده به اون نرازه دا دل پارا چه دوی خامخا راولی قالو در رونو وینا اکلاس نراوی دو من با خواشو کو پا بار داغ اباهو داغ دا پلارنا اباهو منصوب ویا داد سنراوی دلو پارا مفول بیهی دا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ مَنْ دَاسِ كَوْمُ کل چه روانی گی نو یوسف علیہ السلام پسر که اللہ واچولا چه ددو کم قیمت پونجی دا دده دانو اغسطلو اغای ولا بیا پو غندو که واچولا اغو دسر سکریو دیو سکی دا تاتوائی چه انبی علیہ السلام دا قسم خلق ته د دې چې سونه پونجي قیمت ته دانو د دودو په غوندو کې واچوي وقال يوسف عليه السلام ویلی فتیانی خپل خدمتګارانو ته اجالو بضاعتهم وګرځو د دودو پونجي قیمت فی رحالهم د دودو په غوندو کې لعلهم شهدوا یارفونها او پی جنی دیل آج دازمگا قیمت تے ازن خلبو کلچوا پشو خلا حلتا لعلهم یرجون شاید دو اپس راشین چی دا خود پردیش شیده نبی برازی یوسف علیہ السلام والی دا سی اکلا دای پی شفقتو کو که دیشی بیا دورانیشی پدی وجہ چی دوسخا قیمت نئی دوسغا پونجی قیمت سمن نئی بیا بنیشی رات لے نو دائی والا ورک بل دادا چه پلار دے رون دی اغون آغستل سرد دا چه دک تکلیف قاحتنا دعوتا مناسب کارنشوا نو دا بادشاہ کم پیسے بیا غا دا پخپلا خزانہ کی ادا کریم لعلهم یارفوناها شاید دو پی جنی اغیلا ازن قلبو چو واپس شی اپلا حتا لعلهم یرجون دای وسر احسانو کو اغو سو کلو دو وسر سو کلو دا ټول داستان دی دا تا تا دا عبرت سبق را کئی کلا چی دو واپس شو اپل پلارتا یا با جان منع من الکیلو منک لیشو مونگنا الکیلو پیمانا اغسان دازا چی ورکولا بای یو بار دا مونگنا منیشو سو پوری چی مونگ سرا زمونگ رول لارنیشی فارسل معنا مونگ سرا لگا اخانا رول زمونگا نکتل مونگ بغندی دکراولو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مَنْغَا دَدَا حِفَاظَتْ كَوْنْ كِيُونَ اگر سلیخ کا لمخ کی تقریباً چکم خبر اکڑی وا نو اگر بیا پا زبان راغلا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یعقوب علیہ السلام ہوئی آیا باورو کم پتاسو پا بارد دی بچی لکه څنګه چې ما باور کړو په تاسو پر اور دزو من قبلو په خوا اوس بیا باور وکم خیر او رضا کړې دې نو بیا یې وسره ولېګو نو تبوي چې د یو سوراخ نه دو ځله سړې نه چی جلې کیږي دا خو په یوسف علی دا په یعقوب علی السلام شو نو شاید قحط زیات او تکلیف زیات هو دا یو ذریعہ وا نو دا یو چې الله غره حفاظت کوونکې دی ویلې ګو سره نو فالله خیر الحافظ دا جمله ډیره مزدار شو فارجو ان ينعم علی زو امید ساتم په ما به انعامو کی په حفظ د دې بچی ولا یجمع علی المصیبتین دا مدارک کی راضی ما باندې دو مصیبتونه به الله نراولی او توکل په الله پاکو کو مخی عبارت کې دوا وزیریګم چې شرمخان به اخری اوس د شرمخان ذکر یو نه کو فالله خیر حافظا که پتا دا سی پیخ شوا تدا کلمات ہوئے نو پدی کلمات ہو کہ با اللہ ستا انتظام او کی فاللہ خیر حافظا اللہ غر محافظ دے اغار حم الرحیمین دے زی و سرا اولے گا ماشاءاللہ ولما فتحو متعاہم کله چې دو بیا تک خپل سامانونه وجدو بضاعتهم بیا یې موته خپل قیمت د دانو ردت الیهم دو ته واپس شو غوندو کې د هر یو جدا جدا نو والد ته وویل چې داسې میلمه دی نو داسې مهمان نواز دی نو دومره موږ سره ښه کړي دي اوز نه دو تا پتا دا نه یعقوب علیہ السلام تا پتا دا چه دا داغ لختی جگر یوسف علیہ السلام دے نو تا پا دے پوشوی لکا وارا پوکی سڑے ایک دون دون دو دونی چار انبیاء تا غیب نشتے اغول غیب مصابتا وا غیب دا اللہ صفت تے داغو نور صفتونا بی اندازے زیاد تی کلا چې کلا وکړو بیرته کړو سامانونه خپل یعنی هغه غوندي بیا یې موته قیمت د دانو ردت الیهم دو ته واپس شو نو کتا سره څوک بد کوي ته سره ښه کوا. حضرت امام اعظم ابو حنیفه متعلق ما مخکې یو ځای کې تاسو ته وویل چې په بازار کې یو سړی راغی هغه ته یې کنزل وکړو سپکې وویلې نه و په کار خو کوي داسې خلک دنیا د تنن نه ګوري د حق پرست علما او خلاف څومره آواز پورته کیږي حالانکه حق پرست علما قرآن او سنت بیانوي نو قرآن او سنت دا د نبی علیہ السلام داغه د صحابه او طریقه وا دارنګه د شرک بدعت او رسمونو رواجونو رد کړي دا کار 100% صحیح دی توحید سنت بیانی شرکیات و بدعات و رد کئی داد دین اصل بنیاد دے بیاوم تا گوری چی وی غیس پوری سڑیوتا حیران شی سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ چی کلا کور تلالا غسلی تے جواب ورنکا دا کور نا سا اشرفای واغستی اچا چی کنزل کڑی و داغ کور تلالا دروازه یو ولا اگر اوت چې وای کتل امام اعظم دی ماشاءالله امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هغه ته وای تا ما ته کنزل بازار کې کړی اوس پک دی ویلی وا نو ما پاغه صبر کړی او نو هغه صبر خو نو مال پاغه ثواب ملاو شوې دی سبب یې ته نو ما وې دې سره خو کوم اې دا واخله کور لپاره دا سی وی چه قدوم رخ پیمانه شو چه اغلا خدای حاغا مرتبه ورکلا چه کمی امام محمد لورکلی و اقس علم اکم ای ابا جان ما نبغی منگا سغوارو غندو که ارس بیا متل ما نبغي ايشين نطلب وراء هذا وفعلنا الكيلة ورد علينا سمن قرطبي کی وای کم شے نور غواړو منګ لپاره غوندی ډک راکړه کم پیسې وی هغه واپس راکړي نور منګا سغواړو ما نبغي ايشين نطلب ورا هذا دین ما سوا نور منګ سغواړو وفعلنا الكيلة ورد علينا السمن منګ له غوندی ډک راکړه زمنګ مهمان نوازی وکړه منګ له پیسې واپس راکړې نور موږ سوغړو پلاړه رضا ک حاضی هی بزعتنا بزع مؤنس استعمالی کی دی وجنا حاضی هی مؤنس ہوئے نو بزع پانګې ته وی شیخ القرآن رحمه الله با د دې معنا په پانګې سره کولا یعنی پیسې د سشي د دانو ردت لنا من تواپس شوی دی و نمیر و اهلنا غلب راول و اخپل احان تا بیاجوت ہوئی نو کل کل دا سی حالات رازی زمان بزرگا دا اللہ چی اومنی نو پا خیر آفیت کی با پاتی شی و نمیر و اهلنا غلب راول و اهل تا بیاج براول و نحفظ و اخانا حفاظت بمنکو دبرور و نزدادو کل بایر یو غنده منگل زیادی شو منگا قهد کیو ذالکا کلون یسیر دا پیمان دا آسانا مفسرین و یسیر آسانا یعنی بلا قیمتا دا ضرورت پا وقت که بس دقی ضرورت شده چه او ساغو دی کوشش کلی گیا دی قال يعقوب عليه السلام نلګم دا بچي تاسو سره حتا توتوني تر دې چرولای ماته موثق من الله عهد الله لتا تنني به چې تاسو بده راولای ماته عهد الله نو دین کفاله ثابت شوا وکاله کفاله حواله دا بخاري کې نزدې نزدې بابونه دي دیتا کفالا بن نفس وی نو کفالا پا مال سرا کفالا پا نفس سرا دا چی دیر آغلا زنلی گما تاو سرا تردی جما تراوڑای احد دالا لطا تننی بی تاسو برات کوای بی دد سرا الا یوحات بکم هم کٹول گیرا کرا آغلای دا سی واقعا ہوشوا چه تول گیره کراله نزبا گیله نکوما خوچه تاسو راشه او دیره نشی نزبا گیله کوما سبحان الله دا الله خبره منس که راو استلا فلما آتوه موثقهم کل چه دیرونو اخپل درور آهد دلور که موثق مضبوط آهد توی گره دی ملکونو که چه کال پورشی نو بیا جمعشی و اخپل عهد دوباره کو نو هرزه که عهد دوباره کیگی نو پخوا عهد شو چه دی ملکی با آیین دی شریعتی تنن پوری موسیق کیگی هر کال لیکن شریعت منگا اون لیده بس دا فسادات چه سون راغل وی دا چا وی دا پخپلا گیل مکوا دا بلا وکی دا گلا تا تویم بلا کلا جاہ دی راوڑو نو قال اللہ علام نقول وکیل دادا انبیاؤ تقرر ندی وعزو ندی دادا انبیاؤ خبری دی گلو ندی پکی حکمتو ندی پدی کی مزیدی پدی کی طول حکمتو ندی قال اللہ علام نقول وکیل دا سنگ جمله دا چه مطلب تین روزی قال الله علا ما نقول وکیل دینا مطلب نسرگندیگی جمله دا جمله حقی توی چه متکلم پی تکلمو کی مخاطب تینا فایده تام واخلی لکا پلانکه ویراغی نو گورغتا فایده او رسیده اوز دی لفظ نا ظاهر که تا گوری نو فایده نمالومیگی دی وجه نداسی او ویا چه دا قال لپاره الله فاعل نده دا قال لپاره الله فاعل نده كا کتا الله د قال فاعل کې د دینه مطلب نه راوځي نو دا سی وای چې د قال فاعل چې دغه محذوف دی ضمیر دی یعنی قال یعقوب الله علی ما نقول وکیل یعقوب علیہ السلام وی قال لپاره فاعل یعقوب علیہ السلام دی جمعک کی داغت تذکرہ دا او اللہ مبتدا علی ما نقول وکیل دا خبر دی دا نحویان او صرفیان دا معنی والا دا کل تبر دی دا بیزدکای زمان دا دیو بن مدرسو کی باقیدہ دا ازدکای علم شین هر سنه خبر شي هر شي باندې پوه شي چې دا نه کنه غدا نیمګړې مولا وای نو نیمګړې مولا غنه به خطر کوي ها نیمګړې مولا یعنی خطرې ایمان ځکه خبر نه ده او نیمګړې درزی خطر د تان بشي لکه د خطر د ایمان شو داغه خطر د تان شو او نیمګړی ډاکټر چې نو خطره د جان شو ته جو پوه شوې پی قال یعقوب الله ولا ما نقول وکیل بروسه په الله وکړه اسباب اختیار کړو یو تن راغی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله توکل وکم کدا و هو تړم وی تړوما او توکل په الله او کا بر توکل زانوی اوشتور ببن زانو له اوتړه د ظاهری اسباب دی زنګون او توکل په الله او کا تا ته پنسن سرکاري میلاو شو فند پلاس راغې تو عزت تجارت کوما نو تجارت کوا خود تجارت مسائل د علماو نه ازدکا په دې پیسو یقین مکوا یقین با په الله کوي اسباب اختیار کا دای ذریعہ دا توکل په الله او کا بس دا خبری جمع شي بر توکل زانوی اوشتور ببن قال یعقوب علیہ السلام الله اعظم په وینا باندې وکیل دے او لوزیتی واغستو وقالا یا بنیا مخ کی واقف نو دوی نسوک مصر کې اوس خو واقف شو دا نهایت تکړه پالوانانو او دو غټه خو بدا وا چې دا خایس نو من انتها ته رسیدلیو دیو جنایو بچو د نظر بدنا احتیاط کوی حدیث کی راضی العین حق نظر لگی دل چې دین دا حق ته نظر لگی یو حدیث کې راځي چې نظر لګي بني ادم قبر تر سي او ساروي جدن او خغه کټوي تر سي او کنه نظری چې نظر ولګي سړی هریانيږي او چا وي په وو جو بس په مخه به سروان کړي وقالا یا بنیا اے بچونو لا تدخلو مداخله گئے پلار بچو تا نصیحت کئی وی مداخلے گئے دیو دروازے نا امرهم بذالکا لینو خاف علیہم العین دا نظر لگے دونا او یرید سوگ یعقوب علیہ السلام لینہم کانو قد اوتو جمالا دول خدای پا خائص ور کڑے ہو او دارنگی قد ور ور کڑے ہو خایسی ور کڑے او تکڑوالے ور کڑے او دا خازن کی وئی ہر تفسیر کی تقریبا شتے مداخلے گئے پا یو دروازے او داخل شے پا دروازو متفرقا زان زان ایلان دا یو طریقہ او خودلا پلار پا خپل بچو شفقت کئی بچو لا پا کاری چی دا پلار اومنی ادبو کی احترامو کی حدیث کی راضی نظر حق تے سہیل متعلق واقعہ راضی چی آغا صحت مند سڑے ہو طاقتور سڑے ہو نہایت خوبصورت سڑے ہو غسل کاؤ دا چاپی نظر ہو لگی دا چی نظر ہو لگی دا نو آغا نظر اثرو شو یو دم پاغت بر آغلا بیمار شو نبی علیہ السلام تراغے وی رسول اللہ دا سی واقعہ ہو شو بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا صاحب راو بلو دچا نظر چی لگی دلیو وی تاسو خپل بائی له وجنه وی هلا قلتا ماشاء الله تا ولی ونوی چه ماشاء الله نو ماشاء الله ده دی علاج دی هلا قلتا ماشاء الله ده دی علاج دی یعنی ماشاء الله یکونو بیا نبی علیہ السلام آغا تاوی چه ده چا نظر پی لگی دلی و طریقه و خود لداتا و آورا حدیثو کی رازی نبی علیہ السلام طریقه ده نظر او خود لگ وی دې دی او داسو کې هغه ته دا او داسو نه وکړل نو هغه دا او داسو او بو دا په یو ټپ کې یو ځکی بیا هغه او بو چې په چا نظر لګیدل او حضرت سہیل هغه او به پاغه واچولې هغه اثر د نظر ختم شو ماشاءالله ماشاءالله دا طریقه شو دې ته وای انبیاء علیهم السلام څنګه خیسته پوه کوي علماء کرام دا انبیاء و رسا دی نائبین دی جانشین دی چه حق بیانه شرک بدت رد کئی دا حق شو توحید سنت اظهار کئی دا حق شو او کنه پا شرک بدت کی اختی توحید سنت دا سر نبیانه دتا عالم نو ای دتا ظالم وی دنیا کی عرضی کی چی سوک چی دا دی نوزان بچ کئی تاسو داخل شای پا یو دروازی او تاسو مداخلی گئی پا یو دروازی او داخل شای پا گنو دروازو دیت طریقه و خولا وما اغنی عنکم بیای داوی چیز ما تدبیر تاسو ندالا عذاب لرکول نشین دا نفید شرک فی تصرف و شوا دا انبیاءو د بنی اسرائیل او د انبیاءو د نکنا چې حضرت یعقوب علیه السلام دی دا اووی دا تدبیر شو زن شم د فقوله تاسو نه من شئن نکره په سیاق د نفی کې راغلا هیڅ نشلم لری کوله دا الله څخه غیغه کیږي نه دا فیصله مگر د الله دا باغم توکل دے وعلیه فلیتوکل المتوکلون خاص پا اللہ دے توکلو کی توکل کون کی نو توکل پا اللہ کول دادا اسباب و منافین دے اسباب اختیار کا تا زمیداری زمیدارا کئی تا تاجری تجارت کئی دا اسباب دی و توکل با پا اللہ بانی کئی دا دیز پوری لس احوال د یوسف علیہ السلام د قصې پوره شو پدې ټولو کې نفی د علم غیب دا پدې کې نفی د شرک په تصرف دا پدې کې د انبیاء او عاجزانه الفاظ دی حکمتونو نا باریکونه او د ډېر خوبونه هغه الفاظ ډک دي دا لس حال پوره شو زما بزرگا یعقوب علیہ السلام نه دی خبر چې زما دا بچی مخ کی تلی و غصی بیا لیگما دا سڑی سوکتے نما تا تاوی ایک دون دون دو دونی چار نتاوی دو دونی پانچ نو دو دونی پانچ خو نجوریگی دو دو چی یوزے کی پانچ بسنگ جوریگی اخو چار جوریگی نو دا شرک دا بیدت خبری دا دو دونی پانچ دی او سپوری یعقوب علیہ السلام نده خبر چه زما دا بچی چه از خزی رازی اغا هم زما بچه ده مین بچه ده ماشاءالله ماشاءالله وصره دا خبری تا چه تاوری دلی وی نجی ما تا خوچانه دی کری بابا دی قرآن که پزرگاه او دا سی خبری دی لیکن دادا چه تا دا ازدکولو کار نکه نن پا دی ملکی دا دید ازدکولو د دې د خودنی د حدیث ویز د کول خودنی فقهي مسائل ضرورت د دین د دې د سرا شوق نشته سوا د غچانا چې حق پرس علما دي نو په دې وخت کې د حق پرس علما او ثواب زیات دی دا اوس کړه یو لسما شروع شو یعقوب علیہ السلام تروسن دے خبر چه زمان دا بچی چه از خزی او زی لیگم اغا هم زمان بچے دے اسا پوری ندے خبر دا یو لسم کڑای شو القصہ یعقوب علیہ السلام اخپل بچی یو لس اولیگل ولما دخلوا کل چدو داخل شو پکمی لاری لار سچالو شو زان سر کاکونا ڈوڑای وڑی وی یا نوی وڑی دا دی خبر ضرورت پاتی نشو غٹی غٹی خبری تا تاوی تاریخ دا انبیاءو کلا چی دارونا داخل شو پک پل رور بانی دا لما شرط تے دا دی جواب محذوف تے نو دا سی باوائی ولما دخلو وقعا ما قضى الله تدبیر بابا او خو د بنی اسرائیلو د ټولو پیغمبرانو نیکه یعقوب علیہ السلام تدبیر او خو او دایوی چې ما اغنی انکم من الله من شی د الله طرف چرشی زمن کول نشما نو بل بسوږي چې ابې منی کی کله چې داخل شو دارونا په خپل رور یوسف علیہ السلام باندې څنګه چې پلار وتا ویلیو لما شرط جواب محذوف ته وقع ما قضى الله واقع شو هغه چې الله دغه فیصله کړی و تی اوسوري ما کان یغنیهم من الله نو چې د پکړه وې د خپل بچونا من شیء انسی شیء د جانب د الله نه یعنی نفی د شرک فی تصرف و شوا نفی د علم غیب و شوا په داسې الفاظو چې د دین به خسته الفاظ تا نی اوریدلی نو د قران درس په علما او لازم دی بیا امیانو لپکار دیج دا قرآن درس تکینی عقاید سمیگی نظریہ سمیگی دا پا شیطان غمیگی اوی زمان ورشو کمیگی نستا پا محنت سرا یو سڑے دا شرک نا بد شو دا قبر دا عذاب نا دا آخرت دا عذاب نا بد شو زتان تا پوز کوم دین غٹ بادشاہی با کمائی نو یو هم نه بلکې په زرګونو او په لکونو ستا په تقریر واز سره الله بچ کړو دته غټه سودا وای نو کلا چې ته دا مهنت کوي نو ستا د ضرورتو زمواري په الله دا کلا چې داخل شو مصر تلاړ څنګه چې پلار ویلو اق شانت دی وکړه لکه تدبیر اختیار کو چې په یو دروازه مزای په غنو دروازو ځای په یوی ځای نو چې تاسو ټول په یو ځل روانه داسې تکړه پهلوانان خوبصورت د نبی بچی دی شهزادګان دی نو تاسو به بد شي اسباب اختیار کړو لیکن د الله د طرفه چې فیصله شوی نو تدبیر د تقدیر مقابله نشي کولی تدبیر کند بنده تقدیر کند خنده یعنی بنده تدبیر جوړی لکه یعقوب علیه السلام تدبیر جوړ کو ولی تقدیر و سر خنده کوي داسی اکڑا خوشوا بلشان لا دا بلشان لا ولی وشوا دا خوب چه دی عبرشتینه کو رو رو رو رو چلتے چلتے نو یعقوب علیہ السلام چې دونه لري کوي من شین سی شی الا حاجتا مگر یو حاجت هو خواش مظهری کې وای یو حاجت هو دی یعقوب علیہ السلام اظهرها فوسا بها مزاری کی ہوئی اظہرہا فوسا بھی اگا حاجت سرگن کو چھ بچو پہ یو دروازہ مزائی پہ گڑوں دروازو زائی نسوک باہا ٹوٹ پہ یو زل نہیں نی مگر حاجتو خواہشو پہ نفس دے یعقوب کے قضا نتا دا دنیای اسباب اختارائے دا نہ شرک تے نہ کفر دے دا جائز دی خو تبا احبل دغا پا اللہ کئے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ دے خواند علمو لِمَا عَلَّمْنَاهُ هاگا جمع و تتالیم ورکڑے واللہ وائی لیکن اکثر دخل کنا لا یعلمون نپوئی گی امام بخاری د دې آیات تفسیر کوي علم لما علمناه. امام بخاری وای عامل بما علم د دې عملو په هغه باندې چې کمی از د کړیو د جانب د الله نه نو پدې کې زو ته پوکرو چې علم حاصل کا علم دا جانشینی د نبوت تا لیکن پدې عملو کا عمل دا دې چې په خپل عمل کوي بلته ورسای نو خپل د همت موافق سنتانه کیږي د قران تعلیم عام کا خلق پدې قطعی طور سره سميږي. عوام دومره بد ندي عوام داسې دوکبازو سره کینه استل چې هغه داسې طرز وته اختیار کو چې خراب شو ته کوشش وکړه چې دا سم شي لیکن اکثر د خلکونه لا یعلمون نه پوهیږي. القصه نور د دې تذکره اون شوا معمولی غور و فکر سره معلومه شوا غټي غټي خبرې تا ته جمع کړي غټي غټي خبرې دا شوې چې تدبیر اختیارای من نه دی خوستا به توکل د الله په ذات وي. علم دی حاصل کو دی علم باندې عمل کوا ګور انبیا عمل کوي. کلا چرونا اور سیدل یوسف علی السلام تا د کنعان او د مصر منځ کې دونیم سوا میل لار دا کیلومتر نه دونیم سوا میل کلا جدارونا داخل شو یولس علا یوسف په یوسف علیہ السلام باندې اور رسیدل نمخ کې خدا نور تلیو او بنیامین نو تلی نو یوسف علیہ السلام خپل سکر اور بنیامین پستر گو اولی دا قریبا سلیغ تو کال نا پستا یا خواهوشا بیای وینا او کلاغول جدا جدا کمری ورکلی وی تاسو دی خپل مور نا چه کم یای نو دا با دو دو یو یو کمری تلار شای نو چه کلا دو دو لالل نو اغلا سرونا خو پینزو کمرو تا دو دو لال نو دا سوائی چه بنیامین یوازی پاتی شو نو ده خپاو پجرا شو دا سوائی چه یوسف علیہ السلام و تاووی تا ولی خپای وی زمان پو خواهی او رو رو کاغوی نو ما سره با دی یو کمره که و نور دو دو شو ززن لپاتی شما نو یوسف علیه السلام و تاووی نو چه آغا رور ستانیشتا دی دا اللہ با خواهی نو زجو سییستا رور کنن. بابا بنیامین دلویو اولیاو نو اغا تا دا پتا نیشتا دی چه دا زمان اقا رور دی دی نور رونو تا اون پتا نیشتا دی چه دا زمانگا رور دی میری مرزوی دی. یعقوب علیہ السلام تا پتا نیشتا دی چه زمان بچی چاسا غلارل اغا بادشاہ دی اغا بچه زمان بچه دی. بابا کتا پا دی نپوی گی نما سغا نور سا تقریرون نیشتا دی بیا تا دی لپانی بلزه اولاتا وا دیر خلق داسی او چه اغو بزما ده قتل منصوبه جوڑو لا تو تن که فرق بای نپری خدا زما ده شپیتو کالونا محنت تی ده شپیتو کالونا لگاتار محنت تی دن رات سرویس چه ما نسی کیگی دا ده اللہ ده طرف جذبه لا پیدا کئی پده که توحید سنت ما بیان کلو خب مزی او د شرکیاتو د بدعاتو رد مې وکړه خپ مزي د شرکیاتو د بدعاتو رد کول دا د حق پرستو علماو نشان دی. توحید سنت صحیح عقیده د بل پزړه کې اچول پو کول دا د علماو کار دی. دا مهنت دومره زمانه او شو الحمدلله نن دا چې خلق په کته پنجاب ناراغلو چی وی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا سی خبری چی کئی اغا دا کائنات لوی بدبختی لوی بدبختی نمونگ وایو چی اللہ دے والا توفیق دا ہدایت ورکی که دا اللہ پا علم کی دغا سیوی او که دا اللہ علم کی دا سی نی او داغو اغا خیالات دغا سی گندی نمونگو ایو اللہ تا بدلتی واخلا یو تعمیر کئی بل تخریب کئی دا دیر دا زیادی خبر دا ز محبت او پیار سرا پدی زوح بیمارای که پدی عمر که تا تلی گئی ما دا نهایت محبت او پیار دی کلا چې داخل شو دارونا پو یوسف علیہ السلام بانی آوائی لیه اخاہو اخبر روری زان سخا که نو ویدو دو یو یو کمری تزای نو دے یوازی پاتی شو نو دے پا جڑا شو تفاصیلو کی رازی تو خبکان اظہاری وکو نو یوسف علیہ السلام ہووی چه تولی خبا پریشان ہے ویدا زمارونا دو دو یو یو کمری تا تاولی گل نزی یوازی پاتی شما زما یو رور پا خواه وو او ساغرور دتا مخامو خلاش ده مگر پتا نیشته ما تا تاوی عالم الغیب یو اللہ ده بلسوک نیشته ده اعدامی چه تا تاوی تا سغدد ده مقابله کس دلیل شته نیشته ده خوش خبرو پسی ولی روانی دالنا صفت پا بلچا متقسیما وا دا پرده مال پا بلچا متقسیما وا نو دا اللہ صفت پا بلچا متقسیما وا بایی دا قرآن ازدکا دا اللہ کتاب دے یوسف علیہ السلامو زستا رور سی کنا وی تزما رور سی دا خوق خبر دا تد وقت بادشای واغا زما رور چون واغا دا یعقوب علیہ السلام بچے ہو او زما غرور زما د والدینا پیدا او نو ټینګ ته بادشاہ بیا یوسف علی السلام وی ټینګ شوی نه دی دا معمولی خبره نه ده نو بیا روغونی جدا ک ویزه اقرور مستا ا د خپل والدین نوم و ته واغسته او چې والدین نوم واغسته او داسې وکړل د حقې ماشاءالله نه په علم غیب باندې بیان ثبوت پا نفی دی شرک فی تصروف بانی بیین ثبوتو پا نفی دی علم غیب بانی بیین ثبوت ددین بل مثال نیشتے افسوس چی پکم علاقہ کی صدای تیری شوی ادا قرآن ترجمہ ددی مزامین چاون رسول اگا خلکو علا دانی ورکلی جوار غنم وربشی دی خبر اکلی خوشی دی خیر نتشی دومره اونوی چه پشه الله اکبر دا سمره واضح خبری پا دی حالت یا سره دنیا نلال تانا با خدای تا پوس که تا علمی تا حق خبره ولی نکه بیای الو تاوی که ناستل چه سوشو اغوشو قالا یوسف علیه السلاموی انا اخو کام زستا رور ما تغم جنتیا مکوا ددو پا عملونو سرگنده که خبرا لکداد میری مور زامنو دو یو بلکی زد بخیلی و عنادو دشمنی و پا نخبر با داد رضا خطا یعقوب علیہ السلام کم ترس چه اختیار که پا دیکی تا پو اکلی چه پالتای مجوڑا فلما جهزهم خی کرامی او کو عزت والا او کو لن لن خبری د فیدو نڈکی د حکمتون نڈکی د نکتو نڈکی فلما جہزا ہون کلی چی تیار کلو پا تیارا ولو غندی والا ڈکلو روانی کلو جانا سقایتا وی گردونا سقایا دو بوس کلو لوخی فی رحل اخی پا غندی درور کی دلته و تا سقایا ویلی دا روستوی و تا ویلی سواع الملک نن سبا مالداری دا نو پدی کورونو کی زناناو هر لوخ تیار کری پخوا پدی کلو کی با یو کور کی دا تالیو دا خاوری تالیو دا خاوری اللہ اکبر بیا با یغر آورو لدیر حفاظت بیکو اس پدی کورونو کې دا کمری د دنیایی سیزونو ٹیپ ٹاپ ڈکی نو کتا چتا علت کتاب کې خود کنا غصه بشیر دی پیس نه پویږي دی پیس نه پویږي ګورو دا د کتاب خودو زیده یا دا د قران خودو زیده دا ترز دی ښا ځان پوه کا دا ترز دی یره وی ډیر کم کل دی داسې دی کې څوک کتاب ایږدي لکه کتاب و تا سپخ کاری دا د موبایل و دکانونو دی د هر شی دا لینو لاری خرسی گی خرید فروخت او کچا کتب خانه جوڑا کرد دا کتابونو ڈکا دا غا دا غی خریدار سوک نشته نو علماء دا اللہ علیہ دی یقینا بلا شک بلا شبہ مخیر از مضمون تیر شو چه علماء دا اللہ علیہ دی دا سورت یونس کی تیر شو که علم دا اللہ ولی نی نمتخد اللہ ولی ان جاہلا جاہل سڑے اللہ ولی نگر زی آن ندے خبر دا سنا نن دا علم سلسلہ دا سی پاتی شوی دا سپکا و تخکاری کلی چی تیار که پتی اراؤنو جالت سقایتا دو بو لوخے پا غندی دا خپل رور کی واچاو دا تدبیرونا دا اللہ دی کذالک کدنا لی یوسف رسی و تسواع الملک ویل دی دا بادشاہ سقا دغا پیمانا نو پخوان یوشینا بای دیر کارا غستا دی کلو کم دا سوا اس دا هر شیل پارا جدا سی شیع دی سڑے حریانی گی و تا پاک کنا غیل غٹی کمری جور کری ڈیکوریشن و توائی سڑے حریان شی ماشاءاللہ نما داغی پا آکس بانی آئی دا کتب خانہ جوڑا کری دا دیتا ہو گو رٹھول کتابونا پرات دی کم ضرورتی راک لما تیار اکڑا نسی قایائی دلتا و تاوی ہندی جبا کیو تا باسن وائی نو سواع الملک نو آغا یوشی دو نمونو یوسف علیہ السلام و سلام آغا لوخ واقستو چه داد او بوس کلو لوخ ده پا غندی دخبر رول که کی خودو چه دو پلا ریزی نو دی سر با او بر آخلی اس کی با منگا گاڑی که با قیده لوٹاو میخی گلاسو مایخی کوپنو مایخی و سر چه ده نو جانمازی خی بیا یو پوزه خی چی پاغی سلور تن پینزر عزی دا دیل پارا چی کمزه که دمانزو ضرورت شو نمون با دینا کار واخلو نو سقایای و تا پده بانی اووی چی پده بانی او بس کی اغا قیمتی شو نو پتا با نی لگی دلی دا اللہ خواه خوا یوسف علیہ السلام پا غندی دا خپل رور بنیامین که کی خود چی دول بلا را کی پکاریگی دی مسئلہ کے اعتراضات رازی شیخ القرآن تقریبا 61 سال مخ کے پا درس کی وینا اکڑا چی یوسف تا پتا نوا چی داد بادشاہ پیمانا دا بلکہ در رخصت پا وقت کے دو بوس کلو لپارا دے ورک اللہ پاگی کے خیر واچاو داد شیخ القرآن اخپل رائے وا 61 سال مخ کے منگ داغنا پنجپیر کے اور دلی وا لویا زمانہ تیرا شوا اگی کے اللہ خیر واچاو دا غرائے دا مزدار دا پدی تیرا زونا نرازی ولی کچتا غبلا مانا واخلی نبیا اخپل رونا اغو بیزتای تور کول اخپر رور بیزتای تور کول دا جائز ندا دل پر دلیل مخ کی رازی کذالک کدنا لی یوسف اللہ و ایما یوسف علیہ السلام پا فهم کی دعوی چولا اے دا اوبو لو خیور کا دو پلا رکی با اوبس کی پا دی که دا گناہ خبر از ما خیال سر نیشتا دے اعتراضونا ام نرازی اگه دی ترازونو ذکر باقیده شته نو اگه ترازونا ختم شو شبایی اخپر رول بیزتای تورکول دا حقوق العباد دی دا نشی که دلی ترازونا رازی اتراز ختم شو کلا چه تیار اکلو دارونا پا تیار اونو دغه وقت پوری دا رونه ندی خبر چې دا زمونږ رور دی، یعقوب علیہ السلام نه دی خبر چې دا چا څه غزي غزما بچی دی. دین زیات په کول مس خنیشته دی که تاسو خینو ته وایا وی ګرځولا سقایا د سکلو دوبو لوخه فی رحل اخی په غوندی د خپل رور کې. بیا کله چې دو روان شون لفظ ثم راغې، معلومی گی لگ تیم پی اوخته ده. دو چه روان شو نوغه گیو که چه ده بادشاه پایمانه نخکاری گی، نو پا دغه کمره که خودو نو پا دوی غگو که دیتوی ده الله حکمتونا. بیای آوازو که یو آواز کون که ایتو هل عیرو اید قافلی والاو انکن لسارقون تاسو غلیه. داغه نو کرانو نوکران ڈپٹی وی تاسو غلیائی. اس خبر ادا دا چاہو سنگ ادا سی ہوئی چی تاسو غلیائی، تاسو غلیائی دے سنگ ہوئی. مدارک التنزیل کی علامہ نصفی ہوئی کنایتن ان سرقتہم یا اباہو، یعنی ایاہو من ابیہ مراد تینا دادے چتازو اخپل پلار دا اخپل پلار نا اخپل رور پٹکا، نو یو خود پیسو غلا دا نو تاسو دا بنی آدم غلا دا پلار نو دیتے اشاری ہوئی خواہ من باب الاشارات. اے قافلے والاو تاسو غلیائے. قالو اغووے واقبلو متوجی شو علیم پدو بھانی مازا تفخدون تاسو سیشے لٹاوئے. دامانا با شیخ سیب کولا پختو کے مازا تفخدون تاسو سیشے لٹاوئے. قالو اغیوئے نبخدو سوع الملک منگا نممو پایمانا دا بادشاہ. قرطبی تفسیر کی وای السقایا والسواع شیون واحدن، دا یو شیو او ببی پیوم سکلی او وسر پیمانه بی هم کولا. منگا تالاش کهو دسوع الملک دا بادشاہ دا ناپ، ولی من جا بیهی چاچرات دو که پاغی حبل بعیر اغلا یو غنده بار دے. چونکہ دا قحط زمانہ وا نو دا قحط زمانہ کے دا خوراک شے پکار دے، دا خوراک شے پکار دے ماشاءاللہ. وانا بھی زعیم زپدے بانے زامن ما، لفظ دا زعیم چی ہوئے نو دا کفالے دا وکالے دا حوالے مسائلو کی اٹکے را گئے. زپاغی زموار ما زمواری واغستا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یو موقع جنازے تڑوان دے شو، وی پد قرض شتا دے، وی قرض پشتا دے، نوی صلو علی اخیکم تاسو خپل ضرور جنازہ ہوکے زن کوم. دیت زجری احکامات وای چایندل داسی سوکن کی چی نبی جنازہ نکی داخلو یا خبر ادا. نو یو تن را پورتا شو، مختلف واقعات تھی، وی زد دی زعیم زیموار ما چوی تا دا کولیشی نو ٹک دا جنازه بزو کما. قالو دیووی تاللہ قسم پا اللہ بانی دارونا رو گرزی دل، وی منخو اغلنیو منگ دل تراغلی استاسو دی زیتا زمنگ ساروی او خان داغو خلو تا منگ بوکی اچولی دی تا استا پتا دا منگ تا پلار چی نبی دی اغوینا کرد چی دا چا نقصان با نکوائی. نبی دا نبی وارس چی اغد دقا سی خبری کئی همیشا، نمنگا اخپل او خانو تا باقیدہ بوکی اچولی وی و افواو رواحلهم مشدودا تللی شوی چه ده چا نقصان اونکی، لہذا منگ خو نقصان لنیو را غلی منگ اغلن نیو. قالو دی رونو وی تالله قسم دی چې په دې کې معنا د تعجب دا لکه مونږ ته نسبت د غلا کوي نو قسم او خور په دې کې معنا د تعجب دا د مدارک وی تعجب دا سي چې مونږ راغلیو نو مونږ خپل د اوخانو خلی تړلې دي روجه دا قالو دیوی قسم با خدا لقد علمتم تاستا پتا دا منگ نیورا غلی چه منگ فسادو کو پزمکا وما کننا سارقین منگ اغل نیو قالو خادمانو اینو کرانو دا بادشاہ فما جزاؤو سدا سزاؤو دا غسلی کداغه په غوند کې بار کې بیا موته شو دغه مسروقه شه نو سزا صدا صدا سزا هو داغه کتا شو درو جنای قالو رونو وی د یوسف علی السلام داغه جزا موجد فی رحله دی مناغه سره وجدا چې بیا موته شو فی رحله په غوند دغه کې فهو جزاؤه دغه بدل کې واخلې اوسرونو ته پته نشته او دا خپل نور چې دغه ته هم پته نشته اوس دا خبرې د نوکرانو خادمانو او داغو کیږي وجدا مجهول سی غدا جزاؤه من وجدا جزا داغه سزا داغی من وجده فی رحلی چه ده چاپ پا غندی که بیاموته شو مسروقه شه فهو جزاو دغا من داغی جزا دا دغا زان سخمونی که نو اخپل دخلی نی زان اتر بابا دا بخت و اتفاق نده دادا الله خوخا دقشان لده او سپور یعقوب علیه السلام نده خبر چې دا آلته چې تلی دي دا ټول زما بچی دي بابا ایک دونه دونه دو دونی چار د خلکو خبرې ما اورا چې خزه ته مور وای مور ته خزه د داسې سړی خواته مزه بعض انسان کاروباری اغا خپل دکان چلی کاروبار کوي اغا د چا سکی چې خکیږي یا خرابیږي دا عالم دیپتی دا چه دی قرآن ازده کی او دی بلتا او رسی پخپلا پی هم عملو کی دا سزای دادا چه دا چا پا غندی که بیامو تیشو اقا منی کا قالو جزاؤو من وجد فی رحلی فا و جزاؤو کذالک کدنا لیوسف من کدا چل یوسف تاو خودو استا یوسف علیہ السلام ته پته نشته چې دا څه دي خو هغه دغه د اوبوس کلو لوخه دغه په غوندې کې کی خدا هغه کې الله خیر واچاو نو کذالک کدنا لیوسف الله وای چې ما یوسف علیہ السلام ته دا طریقه او خودلا کدنا لیوسف د دې مثال داسې دی لکه موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام پو واقعہ کی حضرت علیہ السلام کشتہ ما تکڑا تختہ تی اوخ کا دریاب منز کی ظاہر دا چی دا بغر کی گی دارنگی اغا سبی قتل کا دا بظاہر گناہ کاری گی که گناہ نوے نو موسیٰ علیہ السلام با پی انکار نو کرے دا معرف کی وئی نو موسیٰ علیہ السلام چې په انکار کو او کا شرعی پیغمبرو اغا شرعی پیغمبرو انکاری چې پیو کو معلومی کی دا گناہ خبر آوا لیکن موسیٰ علیہ السلام حقیقتنا نو خبر بیا حضر علیہ السلام پخپل و تعالوی دیتا تکوینیات و یو تشریعیات تی یو تکوینیات تی بابا دا چه ستیر شمخ که دا تکوینیات تی کذالک کدنا لیوسو اللہ و ایما دا سه اکڑا وچه اللہ اکڑا نتپ اعتراض نشه کوله قالو دی اوی من وجدان فی رحلیه فهو جزاؤه کذالک نجزی الظالمین. دلتا ظالمین پا مانا دا غلو دے، یعنی زمان شریعت کے داسی دا چی داسی کئی او من دغه سی بدلو ورکو ظالمینو تا. نو یو زی که دا ظالم مانا من پا زانی سرکو، او بل زی که دا ظالم مانا پا شرک سرکو شرکی سرا، او دلتا دا ظالم مانا منگا پا غل سرکو. نو غلا چی کئی ظالمی کنا. کم ملکی چی دا اللہ قانون نافذ شی، دا اللہ پا فضل و کرم آغا کل وطن پا امن شی، اگه کی جگری ختم شی، اگه کی فسادات ختم شی، اگه کی قتل مقاتلہ ختم شی، اگو واپس کی رون رون شی، دا اگو جنگ نی، اگو پیاری محبتی برکتو نی خوشالی. پا کم زی کی چی دا اللہ قانون نی، پا غزے کی جی سونا فسادات تھی، اگر پا عروج بانی شی، مینا محبت ختم شی، جنگ و جدال یو بل پسی او لگی، اخپل دا دنیا دا دین کاروبار ہم نشی کولے، دغ درز دروز بئی. نو ما تا تاوی چی اللہ خپوئی گی، بنی آدم نپوئی گی. دا خلاصہ دا کلام شوا. اگر کدے دیر غٹ سڑیخ کاری گی، وی خدا دیر خدا، نو شروع اکرا بارون گوری، دا تقریبا یول سرون دی. فبدا شروع اکرا بی اوعیتهم، پلو خدا غو پو گندو پو بارونو درونو، پو خواد آغا گندی درورنا، درور گنده بار اغای رسته که دوتا اللہ خود را اس کا آغای مخکی کرے وی، نو دو بوی آن دا تاسو پخپل سو چل کرے دی. سمست اخرجاها بیا مسروق شیرا وخکا من وعائی اخی دا غندی درورنا دا بنیامیننا. اللہ وی کذالکان کدنا لی حسف، دا ما تدبیر اخو غل پر دا فیدی دی حسف. دا سبخت و اتفاق نده لکه بخت ولی زوتهی، دا دا اللہ دا طرف دا سدا آغا خوبی چلی دل دی اوسان قریب باغر اشتیا کیگی. نو دا دی مثال دا سی اگرانا لکه موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام پا واقعا کی حضرت علیہ السلام کشتہ ما تکڑا او علکی قتل کا، دا سی نور سکاری اوکو دا گناہ و ظاہر کی، زکا خو موسیٰ علیہ السلام انکاروں کو، زکا غد شریعت خواندو، لیکن دا تفوینیات تی دی بانی نور خلق مامور دے، دا مستقل دا دی انتظام دے کپا دی. او سو خبری دا تاوکم تب حیرت کی پاتی شی. اللہ و ایمادہ چلو خول پرد یوسف، نکید د خلق د طرفا ظاهر هیله ده، د الله د طرفا غ تدبیر ده په حق باندې. دا معلم تنزیل کی راضی. نو هیله دو قسمه ده، یو هغه هیله ده چې پاغي کې مظلوم د ظالم د لاس اخلاص کی، دا ډیره خسته خبره ده. بر هغه هیله ده چې ته حرام حلال وګرځي، نو حلال چه حرام اگرزائی، حرام حلال اگرزائی دا بدترین جرم دے. او کم تدبیر چه صحیح دے اغا صحیح دے. یو سڑے زکات لپارا چل جوڑ کی، کال پورا شو، نو چه کال پورا شی نو تبا زکات ادا کئے، تا کم ٹیم چې مقرر کړ دے، لکه تا د رمضان بیاش مقرر کړی دا، اس کال پورا کې دوه ال دے لګونې ټیم پاتې دے، دو درې ورځې زیات کم، نو دا غا پیسې خزل ور کړی. وی زګر زما اکثر پته نه لګیا، سورا باندې هم لو کیا پتہ نہ لگی، گردیدون کے ہم دشپے در رضی یو غرطا بلے غرطا آو پلان کی پلارا دغسی دا، نوی دا پیسے ما تال در کریں. خزی تیو ما تالا در کری اغیوی ما واغستی نو خا اقا خود زکات نبج شو زکا کال پورا شوی نده نو حلالی حول شرط تی نو قبل الوقت چونکه نصاب موجود ده تا دایی کولیشی او پتا لزوم چی رازی نو حلالی حول ده کال نده پورا شوی ده دا حیله اکلا بیان کال پورا کی گیا تبر سخه بخنوری سخه نو خاون ته یاد پلان کی پلا راوی جی یرا خوا پیسی تا مال را کڑی وی آو ما را کڑی وی دا کال نزدی شو سو تا مال پیسی را کڑی وی نو تا ما تاوی چیز یو غالی تا بلی غالی تا گرزما را گرزما ادا که دیشی زایشی نو تا مال را کڑی نو تا خو ناری نای زخو زنانای ما کوز ناسا پا زما بڑی تا سو گلاز کی نو بیا بس چلی ادا خود خووی زداد بیا تو اخلا دیتا ارامی بنی ادم وی دید اللہ قانون تا تیار نده دیر خدا دا من شوخا یو جایز تدبیر دی اغا جایز دی زمن فتاو کې د جایز هلی تذکری راغلی دی باقاعده غیر سره خو اغه کې حرام حلالای نه او حلال حرامای نه داغي مثال بخاری کې داسې راځي او عام ذخیره حدیث کې چې نبی له سلام ته صحابي راغې وینا وکړه کجوري وتو خو دلی نبی علیہ السلام وی د خیبر ټولی کجوری داسې دی وینا ټولی داسې نه دی وی مونږ ردی کجوری ورکو دوه وګه اخی کجوری چې په واخلو کنه نو هغه سو وی یو وګه وی ردی کجوری مونږ ورکو بیکارا چواره وته وی نو مونږ په اخی کجوری یو وګه اخلو او ورکو دوه وګه نبی علیہ السلام وینا وکړه او عین الربا دا خو عین سود دی ځکه چې مسله فقه دا ده جیدها و ردیها سوا جنس قدر یو وي نو جید او ردی یو شی دی جنس یو دی دا هم کجوری دی هغه هم کجوری دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او عین الربا دا خو عین سود دی هغه ولې داسې وکړه چې عین سود دی اگر نو خبر د دې وجنا حدیث درس کې محدثین چې لیږي نو هغه وینا کوي چې د نبی علی السلام خبره علی الراس والعين لیکن د صحابي په خبره کې به چاند بین کو کې دې شي محمول په نا خبره بانی ماشاء الله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خروج د مدینه په غسل کو بخاری کې راځي نور حدیثو کې راځي نو یای په خپل ته پوسو کو یای مقداد ته وی بل چاته وی چې ته د نبی علی السلام نه ته پوسو کا هغه ته زکه وی چې د پکور کې د نبی علی السلام بچای د فاطمه حیا د وجنه لیکن د مسلې کې حیا نشته ته پوس بکای ته پوس چې وک نو په خروج د مزی باندې غسل ناراضی او دس راضی اپ په خروج د منی غسل راضی وګوره اغه نو خبر دارنګي دغه صحابي نبي عليه السلام وته وي او عين الربا دا خو عيني سود دي وي رسول الله سو کو اوس به له وته خي جائز بعل جمع بالدراهم دا ردي کجوري په پیسو خرڅه کا نو په پیسو چې سونه خرڅه اغه د وخت سودا دا باو دي بیا پاغه پیسو باندې ته اوګه کجوري اخلي کدو اوګه اخلي نو طریقه او خودلا دیتا وی جائز حیلا دیتا وی جائز حیلا ناجائز حیلی نبزان بچکای اغا من دا جائز جائز دا او سدواو گے کجوری ورکول ردی یو گے غستل قدر جنس یو دے نو دی وجنا دابا پو سود کی راشی نن دنیا ٹول اپ سود کی مبتلا را ستا پاکستان علاوه د نورو اسبابونه یو سبب داده چې دلته سودخوري ده نو د سودخورای انجام د قلت ته او د ذلت ته او د بیزته ده تاپسترگو قتل خکاریگی شریعت نظام الهی ته وای چا دا مخلوق پیدا کرده نو نبی علیہ السلام و تحیلہ او خودلا بی الجمع بی الدراہم دا کم ردی کا جوری دی دعا ہو گئے دا پا پیسو خرسی کا پا پیسو چی خرسی کی بیا پا پیسو خک جوری بیا سمرا چی اخلی اگا دا وقت باو دے نو دایو تا طریقہ خودلا نو دا حرام انہیں بچ کا دا سی حیلا چی تا دا حرام انہیں بچ کی اس پا دعا ہو گئے ردی بانی او گئے قسطل دا حرام دی سود دے نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او تبع بده خود چې داسې کاوه اوس دې ته بظاهر هیلوي لیکن دا جایز ده په يهودو باندې الله واځي من کړی وي دا ذخیره حدیث کې ډیر راځي نو فباوها فجملوها وباوها ابو اغا واځي اولی کړی به خرڅ کړی او بیا پاغی پیسی چی واغستی نو پاغی شی واغستا نو حیلی جوڑ کرلا چی من خو پیسو بانی شی اغستی دی او من خو اغا واز دی چی دی نو اغا ندی استعمالی کری زما بزرگا اللہ پاک اغا شادوگانو گرزول اغو حرام حلال کرا نو رسول اللہ سلام وائی تاسو حرام حلالو نگرزوائی بی ادن الحیل و تاسو بدا اللہ غصرائشی نو جائز حیلا پیغمبر او خودلا نو فتاو کی چکم رازی اغا ددی قبیلی ندا اغا ددی قبیلی ندا یا حرام و نزان بچ کی حیلا جوڑا کی دا جائز دا لیکن که حرامو کی مبتلا شوی زان دی خراب کو دا ملن غنی الفاظ ہوئی کذالک کدنا دارنگی مونږ تدبیر خو یوسف علیہ السلام تا دا الله دا سی وکړه سچو شو نو یوسف علیہ السلام چونی سی رو رخپل فی دین الملک په دین د بادشاہ کې په قانون د بادشاہ کې دا غزه بادشاہ ریان و توای دا غ طریقه دا وا د بادشاہ د مصر داغه دستور داو چې چا بغلا وکړه نو هغه نه به دبل شی واغسته هغه به پری خودو نو دا دی رونو په خپل داسې ووي نه رونو ته پتشته نه بل چا ته پتشته الله وای دا تدبیر ما جوړ کو اوس دا یعقوب علی السلام د قصې اخیری سا انجام براوزی دا انتها ته ورسېدلا نو چې نیولې ورون په دستور د بادشاہ کې ها څنګه چې د الله خو خیدا د الله خو خوا مونږه او چتو درجه چات زمو خو خی لپاسا د هر علی علم لپاسا د هر زی علم علیم دې درونو د جبنه په خپل او خاتلا چې چاغلاو کلاغه غلامو ګرځوي نو هغه سره پاتې شو دا د الله خوخه داسې ده اوس به دینه څه مطلب راوځي کله غلا شوی شی د غوندې د بنیامین نه راووته نورونه بظاهر رسوا شو زکات ده میلمانه دي او غلا غوسخه ښکاره شوه نو هغو غوسه کې راغله خو ډېر زیاته جواهر القرآن د تفسیر کبیر په حواله باندې لیکي چې اغو دا وینا وکړه ان یسرق کدی بنیامین غلا وکړه نو تعجب نه دی د دې او سکرور مخ کې اغو غلا کړي وا او سکرور مخامخ ولاړ دی تا په کیخه په کار خدا و چې هغه پسې چړی چاپان تیر کړی وې پلکونه یې راغستې وې کوټو ټکول کرو غربول کرو دا زما ستا مذهب شوخه هغه مخامخ ولاړ دی دی وینا وکړه دی بنیامین چغلا وکړه د دمخ کې یو ورور هلاک شوی دی هغه ولاړ دی مخامخ هغه مغلا کړی وه نو په کار دا وا چې په تبرونو یې وهلې وې نه نه نه نه نه نه نه نه نه دا اوس دا خبره به ټولې دنیا ته رسي د دې تقریبا 4000 سالو شو نن په درس کې زه بیانوم په ټول دنیا بیانېږي. این یسرق کدغلا وکړه نو تعجب نه دی، جواب محذوف دی، تعجب نه دی. غلا د دې اورور کړي و په خوا. فاسر رہا یوسف فی نفسی، یوسف علیہ السلام دا خبره یعنی په خپل زړه کې واچولا غصہ. ولم یبدها لهم، هغه ته سرګند نه کړه. دې ته انبیا وایي، هغه ته سرګند نه کړه. نو د انبیاو تعلیم سره جنگونه ختمیږي، د انبیاو په قانون سره انصاف راځي، بے انصافی ختمیږي، د انبیاو په تعلیم سره جګړې فسادات ختمیږي، اخوت بای چارگی روروالی ثابتیږي، او د الله د قانون نچبار شي، په دبان اخری انگار شي، شیطان ته نظار شي، بیا د گزارونو په یو بلبانی وار شي. فاسر رہا ها زمیر کلمه تراجه ده، دا پټکړې یوسف علیہ السلام په خپل نفس کې غصه شو. ولم یبدها لهم، هغه ته سرګند نه کړه. دغم رہے وې انتم شر مکانا، تاسو ډیر نه کاره، دغم رہے وې انتم شر مکانا، والله اعلم بما تصفون، تاسو چې څه بیانوي په دې باندې الله خپويږي. اوس په دې کې څنګه چل شوې دي، ضرور اغلا کړدا. جواهر القرآن د تفسیر کبیر په حوالی لیکي، او تقریبا ما چې کتلې هر تفسیر کې دا واقعا شته ده. وای د یوسف علی السلام د مور په طرف نکچو هغه کافرو، هغه کافرو، هغه عبادت د بوتانو کاو. ماشاءالله. نو د مور وینا وکړه د یوسف علی السلام مور والده، چې دغه بوت چې د پلار نه پټ کا بیا مات کا. نو دا خدای ابراهیم علی السلام طریقه وکنه، خدای کی سغلا ده. دا لکه امام رازی دی کی هر تفسیر کې دا واقعا شته. فلعله یترک عبادت الاوثان، دیبا عبادت د بوتانو پریک دی. نو ففعل ذلك فهذا هو سرقه، تفسیر کبیر د امام فخر الدین رازی، ا دغه غلا مراد ده. نو دغه غلا خو ابراهیم علیہ السلام کړی دا چې بوتانه ولامات ک جعلهم جزازا، ټولی ټوکړي ټوکړي ک یره چې گزاره ولا راچا او ډیر خوند به کو. ها جزازا ټوکړي ټوکړي ک څنګه بل خبره بیانې، هغه هم هر تفسیر کې شته ده. هغه دا چې دا یوسف علیہ السلام والده وای بچپن کې مړه وا، دد په بچپن کې مړه وا. ابن کثیر، ابن جریر او دارنګ دې تفاسیر وکړي کې چې د یوسف علیہ السلام والده مړه نه وا. يهود په خپل دعوی چې د یوسف علیہ السلام والده مړه نه وا مخ کې، د د حکومت چې راځي دې پورې غا ژوندای و باقاعده کوي سره. او دا اسرایلی قصې دي، لا نصدق ولا نکذب. نو یوسف علیہ السلام تو سلام او قصه و داسې بیانې چې مورې مرشوانو د پلار خور لکه د یعقوب علیہ السلام خور چې د اسحاق علیہ السلام بچای و، اغه دروازه ځان خبوت راره زن سره بود، لکه زمونږ زینب چې د خپل وراره زن سره بود شاکورت ته د مثال شو. محبت یې ورسره ډیر زیات. نو پیغمبران خو یې داسې، نو بیا پلار وینا وکړه یعقوب علیه السلام چې زما بچه ما ته راورسوه، نو هغې ورسره محبت و ډیر زیات بی حسابه. نو وای داسې پملا یې وله پټه وتړله، پټه نری یا غټه چراوی لیگه، بیا غگو که چه زمان پتا رو کده چه ویل اتوا ده پملا و نواغا غا پاپوی پخپل ایخی و دنو ایخی. نو بیا اغزانس خواب پاتی کس وقت لپارا، دیتا واقعات وای. دغه واقعات اسرائیلی دی د دې څخه پته نه لګي. شیخ القران د تفسیر کبیر په حواله چې وي د بت مسله نو داسې وای چې دا به خی دا به خی. قران پاک وای ما کنا نو یوسف علیہ السلام چې هغه ستوی رور خپل په دین د بادشاہ کې ها چې د الله څخه غي کذالک کدن علی یوسف بادشاہ دستور د مصر داو غلبه اونی وو هغه نه به غلا شوی شي قیمت دبل واغستا بیا به هغه ته وی تسی جلو. ماشاءالله دا تفاسیرو کې لیکي منگا بلند کو درجی چاہتا خوخی لپاس دا ہر زی علم عالم دے دیرون ہوئی این اسرق دغلا اکڑان تا جب ندے جواب محضوب دے غلا کری وان ددی یورو پخواہ سق گزاری پیوکو. او آغاو دی وقت کی بادشاہ دے په وخت اقتدار کې بدل ناغستل دا سنت د انبیاءو دی بس دا قاعده تیر هوتا. په وخت اقتدار کې لکه یوسف علی السلام بدل ناغستل د ظالم نه دا سنت د انبیاءو دی. دا خبره پټاو ساتل یوسف علی السلام په خپل نفس کې سرګند نه کړه ویتا سو ډیر نه کرے پېت باند درجه والله اعلم بما تصفون تاسو چې کوم غلا بیانوي الله خپويږي. نو انبیاء د نبوت نه مخکې هم د کبیره صغیره نه بچوي نبوت نه بعد هم د کبیره صغیره نه بچوي. دا چا چې ویل دی موسی علی السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا دا ډیر وزنی خبره ده دا ډیر وزنی ده. بابا علم خشه دی علم خشه دی. القصه قالو دی رونو وی ای عزیز مصر ان له ابن شیخا د دې بچی پلار دی کبیرن بوډا بوډا دی د عمر نه زیات دی منکی یو تن واخلا په زید ده منگتا اینو د محسنینو نا تخسره اوس دا پتا غوت نیشتی دا زمانگ رور دا زمانگ دا پلار پیدا ده پتا نیشتی اخلق زوته وی دو چی راغ لکنه دا اوس دودری روز نباد برازی خلق وای چی دا طول انبیاء و نگور غیب خو نیشته ده کشته ده تو تا نبی وی خواهت غیب نیشته ده چې دا حق از مونږ رور دې زمرو غوې مسله پاره کو. اے عزیز مصر سچ و شو و شو د د پلار دې بوډا نا توانا ضعیفا اونی سا مونږ کې او تن په زید د مونږ تا اینو د نه کو کارونا زمون پلار په ډیر پریشان شي د پسې مونږ آه د غستې دې ډیر نقصان به وشي. قال يوسف عليه السلام و معاذ الله عامل محذوف ته اعوذ معاذ الله مفعول مطلق حذف شي نه فعل حذف شي مفعول مطلق دا غي پزي اعوذ معاذ الله زد الله پنا کرا زم چونی سما الا من وجدنا متانا مگر هاغه چې زمغ لا شوي شي هغه څنګه مونږ بیا موته که مونږ بل چاله ونیسو انا ازل ظالمون مونږ به ظالمان شو. سبحان الله دا خبرې وشوې مخامخې وته غلوې دغه بادشاهي ده حکومت ته که دغه عملی ته ووایي کټو ټکول کرو غربول کرو تبرونو ته ونیسه چاړې چاکوان نو کولی شو نه نه نه په وخت د اقتدار کې انتقام نه غستل دا سنت د انبیاءو دی. د نبی چې څونه تشریحات وي دا د جانبه د الله نه وي. نو الله کوم قانون دی هغه چې چا نافذ کو هغه سرخرو دی هغه به د جرم نه بچ شي ملک بے پا امنی، غلا غلطی بنی، تگی برگی بنی، قتل بنی، نفرت بنی، اس فساد بنی، ذکر چه اللہ خپوئی گی. القصہ دیزے پوری اور سیدہ یوسف علیہ السلام ہوئے غل یاو دے زونی سنبل دا خونیشی کے دلے دارون جدا شو. سال دو لسم شورو شو یعقوب علیہ السلام دا دے واقعانا اسا پوری ندے خبر توائی پیغمبران عالم الغیب حاضر ناجر دی بابا داستا خپل تقریر دے دی دا ذاتی تقریر ہوئی تا چانا ورے دلے دے تا دا چاری سالی کتلی دی نو چې خزی تا مور وی مور تا خزا دا سخت جرم دے دا غخوا تا مزا دا غخوا تا مزا گورا سا پا ذہن کی کین استا تپی پوشوی چه حقیقت دا دے حقیقت چھپ نہیں سکتی بنا اٹھ کے اصولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے. القصہ حال دولسم کلا چرونا نو میں دشو من ہو د بنیامین خلصو نجیا خلصو نجیا یعنی خلول المناجات ابن عباس ہوئی مشوری لکین استل جرگا کین است جسب کو قالا کبیرهم اغو کے مشرو یہودا ابن عباس ہوئی یہودا دا حق یو چی دو قتل کاو دا دی بچی نو دو تویلیو چی مکوی قتل سبب داغ دا حیات جوڑ شویو چاچی یو کلمہ دا چا پا حق کی دا خلین او وقت کل نیمگڑی دا قتل دے دا اللہ دا رحمتنا نا امید دے شریعت نظام الہی تا وئین دا شریعت آغا اللہ را لے گل دے چی دی ٹول کائنات لرزق ور گئی دا ٹولو نا خبر دے دا سونا کائنات کی اللہ پیدا کھڑی دی دینا خبر دے دا غا قانون دا امن زامن دے نور نا نور نا لکہ دا خبر سو فیصد سیدہ. قال کبیرهم مشرو یہودا تاستا پتنیشتے اشتدے ستاسو پلار یعقوب علیہ السلام پتاسو بانی مضبوط عہد اغستے دے دا اللہ او گورا رونو ومن قبلو ما فردتم فی یوسف دے نمخ کی سلیخ کالا مخ کی دے یوسف پا حق کی تاسو سونا زیادتے کردے او سگا یوسف علیہ السلام دقی دے او دو دا پتنیشتے تو غیبشتے اکی کراخ دے ہوئے دا خلد قبل زیدے دا غلط شی مشهور شی غلط عقیدی د غلط خلق و کاروی غلط نظریه د غلط خلق و کاروی بدت رسول الله صلی الله علیه و آله کنزل کول دی سنت دا سره اتباع کول دی شرک الله ته کنزل کول دی مگر دنیا فل ډکه ده دینا نو د هر چا خواته مزا تاسو نه پلار احد اغیستی او دین مخ کی تاسو ببارد یوسف سمر بد کردی نو یهودا مشورو تفاصیل داغنو مخلی فلن ابرح الارض زبا میشا پدیز مکایم حتی یازن علی ابی تدی جماتا پلار اجازت را کی ابی پلار زما پروجو که چیز بچی ارازا چیسو شد اللہ حکمو او یحکم اللہ لی یا مال اللہ فیصلہ او کی نو فیصلہ دا اللہ دادا چی دغا بادشاہ رضاشی عزیز مصر امنگ توی زیغ پر رور بیائین یحکم اللہ لی دغا مراد شو وہو خیر الحاکمین زرکی واچائی اگر دیر خیستا فیصلہ کون کے دے دا یہودا دوتا وینا اکڑا بیائی وطاوی توسی جلو تاسو زائے زب دلتائم زب پلار بستر کی سنگا لگو ما مخ کی منگا لوز کرے واو تاسو اسو شو اس بیا بینی آغا شو زخو نشم تلے ز شرمی گما ارجو واپس شائے رونو دیوی واپس شائے پلار تا فقولو وی ابا جان ستا بچی غلاو کلا نغلا خوندہ کرے لیکن وی ستاسو بچی غلا وکړه صورت د غلا خو ښکاریږي دا اللہ سے خوخی اگا مخل رازی پلار تاوئے ما شہیدنا ما علمنا منگا خبردار نیو منگا گوائی نکو مگر دہاغی علمنا چھ منگا علمانیو پاگی نو دا دین معلوم شوا چھ گوا چھ گوائی کئی نو پا علم بانی با کئی گوا چھ گوائی کئی نو پا علم بانی با کئی علم داو رأینا سرقتا اخرجت من رحلی داد ابن عباس تفسیر شو رضی اللہ تعالی عنہما منگ مسروق شے پا خپل استرگو ولی دا چی آغا داغ دا غندینا او اخ کلے شو وما کننا للغیب حافظین منگا دا غیب حفاظت کون کی نیو لکا منگ پا غیب نپوی گو مدارک کی دیدی ترجمہ دا سکر دا وما کننا للغیب حافظین بیانو سیسرقو منگ تا دا وقت پتا نوا چی زمان رور بنیانیوین بغلا کئی دیتے غیب ہوئی دا خبر پنا وکنا غیب دغیتا ہوئی منگ دا غیب حفاظت کون کی نیو ابن عباس تفسیر کئی دیدی لو علمنا الغیب ما ذهبنا به که منگ پا غیب پویده نو منگ با دی زان سر نبوتو او دارنگی ما کننا لهو باللیل حافظین شپت یاروی نو دیتا غیب وی پنا وی ما کننا لهو باللیل حافظین نو لیل شپت یاروی نو پنا دا غیب دی نو منگ تا پتا نلگی چه پا شپی پا تیاری که دسنگ شی اغسته دی اغا اغسته نده غل نده دو غل جوڑ که نو چه غل نده اغتا غل مو آیا خوا ما شهدنا ثابت شوا چه ده شهادت دارو مدار پا علم ده پا کم طریقی چه علم حاصل شی داغی متعرب لق شهادت ورکولی شی شریعت نظام الهی ده دی که خاص د ویخت فرق نیشته کم ملکی چه دا اللہ شریعت وی آغازه که ظلم نکی گی آغازه که زنا غلا نکی گی التا چوری قتل نکی گی زکا چه دا اللہ قانون دا اللہ دے اغا کائنات پیدا کرده ما اوتا اس سوک نده پیدا کرده ما اوتا اس سوک نده پیدا کرده نو اللہ پوئی گی بندہ نپوئی گی نو گندگ نپوئی گی دا مطلب شو وما کننا للغیب حافظین دا اس رونو تا وینا کئی چیزائی پلات دا سی ہوئے غلا شوی دا او منگا علم پیر آگے چی دا غد غندی بارنائی مسروقا شے اخکلے دے نور منگ نیو خبر پخپل علم شہادت تا کولے شے اے ابا جان وصل القریت اللتی تپوسو کاد هاگا قریینا قریا کلی دوئی اہل دا قریی مراد دے کوٹو نا تپوس نکی کوٹو کی سوکی اغن کی گی نو سنگا چه دا قافلہ کنان نتل دا نو خواو شا بلا قافلہ بوم تلی مصر تا کنان اے ابا جان تپوسو کاد دا آغا قریه والنا کننا فیها چه منگ پکیون والعیر اللتی عیر یعنی قوم کنعانی مراد دے ابن عباس سے بھی دا غزین بنور سوکت لی قحط تراشی دا سی کیے گی قحط اللہ را ولی رخا اللہ را ولی دا اللہ امنا پا رام بائے دا اللہ نمانے بیا رام بائے ستا مرزی دا آرام خوخے کا بیا رام تیا عیر ایتوہ العیر قومن من کنعان دا دا کنعانی قافلہ بلوم تلیوا او عیر منصوب ہوایا دا وسأل مفعول دے تا پوسو کا دا قافلینا اقبلنا فيها وإنا لصادقون فدلارو خلق رواني قال القسان دور سيدل دا غزي كريونك فدك اندماج دي دی لار پلار تاورا سید سومر ٹیم لگید پلار کسی وشو ذکره نکا اندماج دی ضروری خبر بیانه غیر ضروری تینا لری کلا پلار تاورا سید ابا جان ستا بچی غلاو کلا قالا بل سولت لکم انفسکم امرا لار شی پلار تا پلار تاو ابن کا سرق دا یو نوی چې زمونږ رور غلا وکړه استاد وی غلا وکړه یاره چې رواني غرواني ښه ان ابنک سرق قال یعقوب علیہ السلام خبر شو وی تاسو له جوړ کړ دا تاسو نفسونه یو خبره څنګه مخ کې بچی سره وکړه دی سره وکړه اوس یعقوب علیہ السلام نه دی خبر فصبر جمیل یعنی علی صبر جمیل علی صبر جمیل پا ما دے علی صبر جمیل مبتدا حذف کئے کا خبر حذف کئے فصبر جمیل پا دے کے تپو اکڑے چی انبیاء فساد نہ جوڑے انبیاء جوڑ جاڑے جوڑے انبیاء خبر زیادہی نا پا کار سوا چا محلی خلقی جمع کرے وے دا اوتړای وې دا اوتړای دا اوتړلو او ټکوي او ټکوي کمرې ولا رواج چوي تو پیو ته اونی سه نه نه نه نه دا ټول سبق ته دا سي سبق ته چې ډېر لوی سبق ته نو په جنازو کې به چورلو دا سبق نه دی دا ازدکا دا ارسوا پل ستول زندگی پی صرف کا دا سبق تے دا سبق تے دا سبق تے عصا اللہ نصیب نبی بیائیم صبرو کو دا سوائی دین معلومی گی چی یعقوب علیہ السلام غیب دان نو اغی تک پتوے چی بنیامین سر دا سی واقعا کی گی سنگ یوسف سر اوشوا ناغب دا بچو سر نو لے گلے نفی دل میں غیب سنگ اوشوا ایک دون دون دو دون چار حسن بصری رحمہ اللہ چی دی امام صاحب استاز دے اغوائی چی اللہ پنیز بانی دے انسان کم گھٹونا چی اغی سکی باغ گوٹونو کې دو گوٹونو چی دی دیر محبوب دی اوز واورا اگا دو گوٹونو کې خلیت دن نکی نو اگا دو گوٹونو دیر محبوب دی یو پا مصیبت بانی صبر کول نو گورا صبر کڑی او صبر اوکو صبر کوا د صبر میوا خوگدا د بی صبرائی میوا ترخان او کگدا دویم غسیلا گوٹل دا اوز غسائی گوٹ کرا نبی علیہ السلام وائی چه تا اولاری غسارا غلا نو کینا کناستی کنا نو پریوزا یو سٹارٹ گاڑی دی یو با اس سٹارٹ کئی ایو دا چرا غواری بے نو دی کی فرق تے دا صبر میوا خوگدا دا بی صبرائی میوا ترخان او کگدا بل غصہ سکل حدیث کے پر روایت سے ابو ہریرہ رضی نبی علیہ السلام وئی چی من بسا لم یصبر چاچے اظہارو کو د صبر ان کو ابن عباس فرمائی چی اللہ پاک یعقوب علیہ السلام لا پدی صبر بانی د شہیدانو ثواب ور کر دے د شہیدانو ثواب ور کرے دے او پدی امت کے چی کم سڑے مصیبت بانی صبر کئی داغ دا فائدہ شوا دا معرف کی وائی حضرت حسین احمد رحمہ اللہ مدنی دا دا شیخ مدنی دا دا شیخ الہند شاگردو شیخ الہند شاگردو زمان مولانا رسول خان صاحب رحمہ اللہ دا شیخ الہند شاگردو نو شیخ الہند چکل وفات شو نو مدنی سے بھی یو لفظ ہوئے وی حال من در ہجر حضرت کم تر از یعقوب نیست زمانگا حال پا فراق دا شیخ الہند سرا دا یعقوب نا کم ندے یعقوب نا کم ندے او پسر گم کرد بودو من پدر گم کرد ایم داغه بچه رک شو اغا پسی جرر زمانگا پلار رک شو شیخ الهند دا دیوبند دا توحید سنت مرکز ده مرکز و مرکز بایی اغو شرک بدت نده خور کرده خو باز بدبخت ها پدی علاقو راغلا اغو داغو اغا طرز پری خودو ادا عوامو سر ادا عوامو پا شرکیاتو بدعاتو کی شریک شو یو دانگ دبلی شو اللہ تینا حس کاروان غستا سبحان اللہ زمنگ بشای خلطن آغلا غو کارو که نو دینی جونده که نو دین با جونده که کتا تا سل کندل که وی زرو که فرصبرون جمیل دا تا تا چل خی انبیاء دادی امید ده چلا بما تراولی بهم دری وارا ابن عباسوی دری وارا نومی واغستا ای اوس خبر سرگند شوا یعقوب علیہ السلام پوشو چه زما صبر انتہائی موٹ تورا سے دا زما بچی با ما سر اس ملاوی گی یقینی اوچی یوسف علیہ السلام مر ندے پکار نو چا آغا وقت کے کوئی تتلے وے گورا دا خوزما ستا مشورا دا کنا چه تلے وے و دا اللہ خواخ نو دا اس خبر آخری حد تورا سے دا یوسف یاد شو اس دا پتا ہوتا نیشتے چی دا پا مصر کی درے وانا دا زما بچی دی نو چی آغا ندے پو اپا دے چی زما بچی دی تا سنگا دا غیب دعوی اکرلا و تولان هم مخیتی واراو دا غا نه زامنونا و قالا دایویا اسفانا یوسف های افسوس دے پو یوسف بانی گورا بنیامین یهودا پاتی شو اگا یوسف دو دمر زمانین پستا مخیتا شو مدارک تنزیل کیلی کی و جائز دل پارد نبی چه داغ حزن او غم دے حت تورا سیگی لکا تاولی دو زکا انسان چه دے بعضی وقت کی مجبور شی یعنی اخپل د خلینا داسې الفاظ خیجی دا د غم اخیری داستان شو مخه دیوار او وی افسوس په یوسف باندې سترګې سپینې شوې په جړا باندې من الحزن د غم نا ابن عباس د حزن معنا په بوکا سره کوي سترګې ړندې شوې من الحزن د جړا نا فهو کظیم غم لگوٹی لیکن بچو تا سوئی نا او دا خیال کئی چیز گور ما چیز جوڑی گی قالو زامنو وی تاللہ قسم با خدا دیتا قسم پا دی که مانا دا تعجب دا تفتا اون پا مانا دا تزالو دا ابن عباس وائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم پا اللہ تفتا اون تزالو همیشه تبا یاده یوسف لرا تردیه چستا بدن ولیشی حرزن امام بخاری مانا کرده یوزیب کل همو یعنی غم بطال ولی کی نو هم حق غم توائی چپایی که انسان ولیشی نو یعقوب علیه السلام پده غم که ولیشو دمر دنیا سر محبت زکه بچی خود دنیا خبره ده دا سه نه ده یعنی په دې غم کې دی چې زما بچی کم زه دی زما بچی سکه دین کوي کبي دینی کوي او تکونا یا بتشید حالیکن نا قال یعقوب علیہ السلام وی ز شکایت کوم د خپل غم بس خپل د حال و حزنی د خپل غم الی الله الله تا ناکاره هو هغه سړی دی چې هغه غم الله راوستی دی دی د غیر الله مخکې ذکر کوي نو زه خود الله مخکې ذکر کوم هغه ته جاړم زامنو ته یې ووی تالله قسم به خدا زه شکایت کوم د خپل حال و حزنی د غم الی الله الله تا و عالمو زپوی ما زمونو تیوی ما لا تعلمون پا غیج تاسو نی پوا مانا دا دی داشوان خازن او ابن عباس بیانهی چه والله عالم ان رویا یوسف حقونا رویان یوسف علیہ السلام حق تے و صدقن رشتیا دے او زو تاسو ټول باغت عجز کی گو اوز داغی ٹیم نزدے شو اوز دیتا وکی دا یا اینی عالم و مالا تعلمون دا دی مانا دادا چه پانبیاو تکلیفون رازی راحتون رازی نو اینی عالم و مالا تعلمون جواهر القرآن کی واہی چه حدیث در رویا تا اشارہ دا اینی عالم و مالا تعلمون بچی خوب لیدلے و سلیخ کالا مخ کے نزپ آغی پویم چه زما بچے بدا سی حد تا رسی آغا حد تا اس رسی دل دے یعقوب علیہ السلام ندے خبر نتسنگا دعوی کئی چه اولیاء اولا پیغمبران اللہ غیب شتے گوران تا غلط مجلس کی ناستے تا دا امیانو سر ناستا کڑی دا تازان خراب کردے سیرو فلر دے زمکا دا دیکی او گرزا لگ تحقیقات دا مسائلو کا اخبر عقیدہ سمکا القصہ یا بنیا اے بچڑو بیم خواگا الفاظ دی کہا گب کی نیشتے لاشے طول فتح سسو تلاشو کئے امام بخاری رحمہ اللہ دا تحسسو مانا پا تخبرو سر کڑی دا خبر حاصل کئی دیو سب او درور اس خبر مخی تشو اللہ زرکی واچولا ولا تی اسو دین مخی نوی دا اللہ خواق داوا دا سا بخت و اتفاق ندی بخت ولی بخت پیدا اے غلط خبری کئی دا اللہ تدبیر دے دا بختون ذکر کئی دا اللہ ذکر نکئی بختا ولا تيأسوا نوم يديم كويد روح الله نا ابن عباس در روح الله منا پر رحمت الله سره کوي نوم يديم كويد روح الله نا در رحمت الله نا یو تقالی ویلی دی و یو سړی وادو کو ادا غنم رحمت الله سو رحمت الله نو اعتبر لئے مز نراتا نو رحمت اللہ پل تبر تا موزو خو خیستا خبر دا نو طریقہ زمانگ دے ملک دادا چه خزا دا خوان نوم ناخلی دا خدای نوم آخلی خود خوان نوم ناخلی عبازی اخلی ماشاءاللہ نو موزی ازدکا نو سلام چه گرزائی نوی السلام علیکم جنکا دا پیا السلام علیکم دوارو پلارا اے ہاں زا بابا دین ازدکا یواز سادین می ازدکا لاشای زمان بچو تلاشو کئی تحسسو امام بخاری وی تخبرو تلاشو کئی خبر واقع لئی دی یوسف او دا غدرور دی دومره زمانہ کې ننی وی من امید کېږي د روح الله نه د رحمت الله نه نن امید کېږي د الله د رحمت نه مگر قوم کافر الا نرستو القوم موصوف الكافرون صفت نو الكافرون حالت رفی دی و ونن او قوم مرفوع دی نو مستثنا خود منصوبات و ندا دلت مرفوع سنگا شو تا شرجامی کافیه که اوی چه دا مستثنا مفرغ دا مستثنا مفرغ که عامل متوجی شی ما بعد الا تا مستثنا منو محذوفی نو اس عامل لپر معمول پکار دے یای اسو اس دل پر فاعل پکار دے نو القوم الكافرون دا یای اسو فاعل شو دا منصوب پا مستثنا نشو مستثنا منہو محذوف تا لا یای اسو احد من روح اللہ الا القوم الكافرین بیا بدا سیوئے نحوا چتنشی سحوا خدا سنا چی طول مر پائی کے محوا در صرف صرف کر دی عمر دراز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را علم معنی نحو دا ازدکا دا بیانوا زمان دا تفسیر سلسله شروع دا دا عتیق بابا لگه دا گره دا لیکی ماشاءالله. نو پدې کې تقدیرات القرآن دی، لکه زه د ترجمه کې تقدیرات القرآن به حساب بیانوم. نو چونګې دا طرز ما وخود، نو په دغه طرز باندې تقدیرات القرآن پکې شته دی چې علما به پوېږي. نحوا معنی پکې شته دی، ځکه نحوا معنی ز بیانوم روزانه تو ته ګوري، خبرې غوړې کوا پرېږي د سپوري. بیا وسره اسرار القرآن هم دی، بیا وسره احکام القرآن هم دی. دا خشوا که الله او کی القصا حال سوار لسم دیار لس کرائے دا پورا شوی. یعقوب علیہ الصلات والسلام د خپل بچی یوسف نا اوس پورې نه دی خبر، سلیخ کال تیر شو. تس گوی بل چاله غیب شته، بل چاله غیب ثابت اول دا الله له شریک پیدا کول دی. تا الله له شریک پیدا کو شیطان دی خوشاله کو هر چا خواته مزا. القصا اوس والا سم حال دارونه بیا واپس لاړ، چلاړل عزیز مصر تاو رسیدل. په لنډ الفاظو کې اووی نو داسې وایي چې یعقوب علیہ السلام خط ولا ورکا، خط ورکا چې دا عزیز مصر بادشاہ لا ورکا بچو ته وي. اوس داغه خیال دا دی چې دا بادشاہ بل څوک دی، په کې هغه د لختي جګر دی، دته نه دی خبر. نو ما ته پوه کړی نو دین علاوه پوه کول شته دی نشته دی، ته غلط مجلس کې مکې نه. دا قرآن ازده که دا بلتا او رسوا ستا پا ذریعی چه دا چا عقیده سمه شوا دا جنت حق دار شو، دا خوشحالی اغلا الله ورکی، تبا انشاءالله نمحرومه کیگی. القصا دا بچی بیا لارل واپس. الله پاک وی فلما دخلو علیه کلچ دارونا بیا بادشاہ سخلارل و اے عزیز مصر مرسنا من ترسی دل دازم آل تا ضرر سختی قهد لگا من راور دے سامان مزجات ناقص قیمت دانو فاوفی لنا الکیلا و تصدق لینا من لا غندی ڈکا پم خیراتو کان. انبیاء داغو بچی خودینا من دی نو تصدق لینا سنگ جوڑا شوا. نبی علیہ السلام وی صدقہ مال من ادا زما بچو لمن ادا. دا یو خاص قانون دی زکا چی بیا بوی زن لی جمع کئی تصدق لکا خیرات لی شامل دی. نو تصدق دیتا ام وائی چی زمان دا غندو پیسی چی سمر رازی نو من که معمولی شه در که خپا کیگم. ها اوس او لگیده، اوس او لگیده. وی دو چی لارل ادا الفاظی ہوئی مستلا و اهلن در رو منگ تازه منگ اهل تا سختی رسیدل دا منگ راغلی و پا قیمت مزجات سرا معمولی ناقص پیسی کو کوٹا منگ لکیل پورا راکا و تصدق علینا پدی که یعنی اغمازو کا معمولی شے دے واخلا. ان اللہ یجزی المتصدقین دی یوسف علیہ السلام مخ کی دا اووی ندی خبر چی دا یوسف تے، ندی خبر چی دا یوسف تے. یعقوب علیہ السلام اسا پوری سلیخ کالو شو ندی خبر چی دا زما بچے دے. تا غلط زی که ناس تا که غلط و خواه مزا غلط پریدا فا تزل جدا شا تبا سمشه انشاء دیر سمشوی دی اوس جاری اوس جاری. یوسف علیہ السلام تا پلار خطو لیگو بنام عزیز مصر دعوت پتنیش دی چزما بچه دی وی زبچه دا اسحاق علیہ السلام اغدا سے تکلیفونا مام دا سے تکلیفونا زمانی که ابراہیم علیہ السلام دا سے تکلیفونا چه نمرود اور تا غرزولیو بربن کرے ہو زما تکلیفونه د غسلیخ تو کالو به حساب زیات غم دک درد او موږ خاص شي نشته چې موږ تا د قیمت راولي ګو داغه دانو دا وینا وکړلا زمونږ دا کیفیت دا حال دے د غربت چې دای اوې یعقوب علی یوسف علی السلام چې خطو او کته دارونه ناس ته غوته پته نشته دا یوسف ته یو دم سترګونه او خیروانی شوی په جړا شو ایو ټکه اوې اگرونه ناس ته اغو دې نه دې پیجندل د اغي پیجندل دي وهم لو منکرون نن سبق تیر شو اول اس باغا اظهار کئی نو دوب خبر شی چی دا خو یوسف تے خو مور و پلار لاندی خبر اگا چی خبر شی بیا بسنگ چلی بابا دنیا زید غم دے داد پاتی که دولو پارا کم دے او آخرت سم دے کستا دا غی غم دے کستا پروگرام دا بم دے نو آغا زید دا غم دے بمونا چالا مرا چوا منگ بانی خیراتو کا اللہ خیرات کا ان کی لپسند کئی دق قیزے کی یوسف علیہ السلام اس اظہار کئی قرآن دا غی ذکر کئی قالا یوسف علیہ السلام وی دیرونو تا ناس دی اغن دے پی جندلے حل علم تم حل پمانا دا قد کا قد علم تم تاستا پتشتے ما فعلتم بی یوسف و باقی ہی تاسو دی یوسف او دا غد رور سر سکڑیو دا خلق اریان شو چې دی یوسف واقعا دته څنګه پته لګي یوسف دا سی وکتل نو خپل پیجندې کیږي وای دا خو یوسف دی بابا دا سی کیږي آیا تاسو ته پته شته ما فعلتم بی یوسف واقعي تاسو یوسف او دا ضرور سره سکړیو اذا انتم جاهلون وکلا تاسو نه سمجوي دا ولي وي دا پاگا در زیبانی توپو لگاو در زیبانی توپو لگاو تا سنوے خبر جاہلی نو نی خبر گورا شرکم کئی بل چاہتا حضر ناظر علم الغیب وی خودو تا جاہل وی کنا نجیز من ملیسی و علامت دار قام قام دا زمانی و جامع علماء کولو ما شاء اللہ بابا تحقیق کوا زان با خراب کی زان با خراب کی یو معمولی خبر ای یو داسی غنی خبر ای تاس تا پتشتے تاس یوسف سر سکڑی ورور سر زان تم جاہلون اگو چو قتل چی دی یوسف زمانگا رورو پخوانے خبر داغین خومنگ خبریو تاس علی سنگ خبر دے یو بل تا داسی او قتل دا چی دی یوسف نی چی غوری او کن وی دا خو تی یوسفی سچ مچ رشتیا تی یوسفی ویزی یوسف ما اده بنیامین زما سکر ارده بس پوشو غاره که خوا زره خبره پا غزه پری خوا پس بزی یعقوب علیه السلام لب خبره چه منگو سه زور ازو غز منگ رور ده او ده مصر حکومت زمنگ کور ده ده مصر حکومت زمنگ کور ده زمن کم پروگرامو یقینا غس پور ده مصر زمون کور ده دا اوس خبر شو غا ادا روری مخ کی خبر شوی ده قالو دیرونو وی سچ مچ اینکا لانتا یوسف تجت یوسف خونائی چی وی قتل اخپل پردے کی گینا نو اخپل اخپل کا پردے پردے کا دا اللہ دا رسول تعلیم دا مسلمان اخپل دے غیر مسلم نے چیز دک غبر دے دے تا اخپل پردے کو پردے دے اخپل کو وہی بدبخت استا پشان بدبخت کائنات کی نشتا دے تن پوئے گی تن پوئے گی سچ مچ تے یوسفی ویز یوسف مواز اخید از مارور دے قد من اللہ علینا اللہ پمن بنی آسان کرے دے انه من یتقی و یصبر تقوا صبر دا بنیاد دے دا بی رینا چاچے تقوا اختیار کا صبر او کو اللہ نزائے کی اجر دا محسنینو چا باندې تکلیف راغې شر نه بار نشو غبراو نشو نو د بلا نه با عطا زیاته ملوشي نو بلا هوا خو عطا دا غین زیاته شوا دا خو په دنیا کې ولا اجر الاخره اکبر الله اکبر دا سبق ته دا سبق ته دا چولوامو چولول دا نکم کار دیته وای دا ازدکوا دی لکینا دی لوخو باسا تب بادشاہ شی بی اوٹا بی نوٹا قالو دیرنووی تاللہ قسم چی پدی که مانا دا تعجب دا قسم پا اللہ اللہ تا غرکلی پا منگ بانی زر خبرا مخیتا شوا کرخی لراغل وی کرخی لراغل تاللہ قسم پا اللہ اللہ تا چون کری پا منگ بانی ایرورا منگا خطا کاریو منگا خطا کاریو ستا خوب رشتیا شو منگا خطا کاریو نگورا وای غست دا پلار نا کویتی او غرزاو قتل پروگرامی او که منگا خطا کارو نو چه دا خپل خطا توبه او اخ کلا خلاص رو خبرا کلا چه مکه فتح شوا او فتح راغ للا مسلمانان غالب شو بابا مسلمان با سنگا غالب کیگی دا پردی پا خبرو دا پردی پا تعلیم مانی نا نا نا نا نا دا خبرا دیل طلاق مغلظا ورکا کلا چه غالب شو دا نبی تعلیم اخپل که نو دا مکی خار اخپل که اغای اخپل که آغا قریش یا غود قتل پروگرام کهو اغی ویناو کلا تالله لقدا سرک الله علینا قسم با خدا اللہ تا پا من چون کلی من خطا کارو نو سنگا یوسف علیہ السلام رونو تاوی لا تسریب علیکم اليوم نو نبی علیہ السلام قریشو تاوی لا تسریب علیکم اليوم پتاسو الزام نشتے یو خبر وا تیرہ شوا معلوم شوا چه صبر و تقوی بتا لوی مقام تا ارسی صبر و تقوی قالا یوسف علیہ السلام وی لا تسریب علیکم اليوم پتاسو الزام نشتے دے شیخ القرآن مرحوم و فرمائل العفو بعد القدرت من سنت الانبیاء عفا پس دا قدرتنا دا سنت دا انبیاء ہو دے قدرت نہ دے گا بادشاہ دے اگر پلاس کی دنیا خلق چی دے حکومت دے داغی نو قدرت دے گا نہ دے سرد قدرتنا چاہوتا ہوئی وی دغلاو کا دا رو رو غلائی کھڑی وانو پکار خدا وان چی او سو لطی را چولے وی لکا زماستای کمن لے وی کنز کمن پختانی او پختونا پختو پریدا راشا قرآن ازدکا تا تصحیح پختو خیما نیشتے پتاسو الزام اللہ دے تاسو ماف کی یغفر اللہ لکم ابن عباسو ایما کان منکم تاسو نس سادر شوی دی لوی داستان دے وہو ارحم الراحمین اللہ دا ارحم الراحمین ندے نو ارحم صیغه د تبذیل دا رحیمین خو جمهور پلاری اوس به مور پلار خبریږي د یوسف علی السلام نه او خو بیا مرګ به پیرازی نو د دنیا دا ژوند خوشحالی نن دا سبا نه دا ما چې سوی دا خبره خدا اوس به خو خبریږي غول نه دی خبره اته پیغمبران علی مون غیب حاضر ناظر دی ګوره دا استقبال هندی تقریر دی ملا هندی تقریر هندی تقریر عندی وهو ارحم الراحمین ابن عباس معنا کئی من الوالدین زکت والدین و شفقت پا بچو بانے بی حساب زیاتی اذهبوا بقمیسی هذا رونو سرا اخپل ولی وشوا اے رونو ادا زما قمیس تے دا واخلے زما دا پلار پستر گو واچھوئے اغا با بیناشی اللہ اکبر دیتا معجزات ہوئی اس دا معجزات پلار شوا کد زوی شوا کد دوارو شوا نما توی دے معجزی نمانی نما پاگی کتاب بولی که خم ازدار داغی تالا شو که زمان بزرگا واخلا اولنا تر اخیر اگورا نا پیو کا قرآن حدیث تی ټول بغیر د قرآن حدیث نه بل سچ شی نشته دی، بغیر د قرآن حدیث نه بل سچ شی نشته دی. اته چې غیب ثابته یا کرامت ثابته یا غستا عیندی دی، داغه کتاب پاول کې هغه عیندی ما ذکر کړی دی. ویو بودای وا داغه بچه چې دینو وفات شو نو ازرائیل ولا ساو آغستنو کسی تا گورا بودای پیرانی پیر سیب تا لارلا وی تسنگ راغلی وی زد داسی راغلما خواه تا مخ کی نوی زمان بچه ازرائیل ساو آغستی یورو وی پیرانی پیر سیب لاز داسی که نو بابا پیرانی پیر سیب عالم و بزرگ و حق پرستو دا منگ چی خبری کم کو دا داغه کتابونو نمنگ بیانو و تا تلاش نده کرده وی لاز برک چی لاز برک وی پسلورم اسمان ازرائیل روانو نو اکسوره دروحونو تی واقستا تک ولا ایدا سیکلا دا تقریر خواندان په جمعو کې وای نو چې کوم ناستي واه واه واه واه واه واه واه واه واه او بیا غو کې چې خپل د استاد آمدنی زیاته کوي داسې عالم خو په دنیا کې نشته یو ولا سور کوي بلو لور کوي ا دوسره زیاته وکړه دو ندی خبر دا درسونه ولی بندهی پدی که دا نکته دا وی پس سلورم اسمان روانو کسوره تیواغستا بی اجازه تزی اگه کسوره داسی زلنده کرا چه سونا روحونو طول جوندی شو برالان نو جاری اللہ تا پوز که ازرائیل ولی جاری وی داسی او سڑه و روحونو ماسخه کسوره دکا و بوجای اگر لاس برکا مانے ٹکولا وی سنگای شکلو وی داسی ہاں ما او پی جند گرہ دیتے دامیانو خبری ہوئی خوا لکا اللہ علم الغیب حاضر ناظر ندے او پیرانی پیر سے دے گرہ دی سڑی سمر زیادے ہو کو اس دغا سے خلق کو کاتا رو رو بندی گی رو رو بندی گی وی سنگا شکلو وی داسی ما او پی جند لاسی سنگا وی لاسی داسی باز ما او پی جند بیای و تاوی شیخ پری دا پتخلو بیتری دا دا خبر پزی پری دا نور سمو آیا دی که خیر دی اگر دا سونا خرافات غری دا باقی دا خلق پا تقریرونو که وای ما تا یقینی دا دی پتا دا آیا پیرانی پیر سیب داسی کولیشی دا تسپل آغرائی دا تسپل آغرائی تا دومره زن نپو که دا چانا دا مضمون دیزه تاو رسیده وای داسی چه کلا رو ری اوپی جند او یوسف علیه السلام قمیس ورک نمداری کو تنزیل کی وی چه یهودا مشرو اغوی انا احملو قمیس شفا کما ذهبت بقميص الجفا ده شفا قميص بزپلار تا وړم لکه ده جفا قميص ما پلار تا وړيو نو ده قميص کې سډيري خبري وي اوس دا چیزي نو ده پلار پسترګو چې ولګي نو هغه بنا کیږي دي ته معجزات وي او ده قميص ته چې هغه قميص دروست نصيري شو شهادتوم کوي ماشاءالله پدی که دنیا خبری را دن نشوی دا قدرت کرشما دا قدرت وی پاگا قمیس که اللہ شفا اچولی وان یهوداو از قمیس دا شفا ورم سنگ ما قمیس دا جفا اوڑه و لار شای پا قمیس زما سرا حازا چی داده دا موجزی کرامت دا فرق ده دوارا دا جانب دا اللہ ندی دوارا دا جانب دا اللہ ندی ولی دعوه نشی کولی پیغمبر دعوه کولیش پیغمبر ته چې وینا وشوه د غیظ هر پغه واجب دی. ولی داسې نه دی. ولی هغه چاته وای چې دا غی اعتقاد صحیح وي عملی صحیح وي داسې نه چې مشرکیت وته ولی وای. دا په سورته یونس کې ما ذکر وکړو. و يهودا روان شو قمیص د جفا وړه اوس د قمیص د وفا وړي. نو د مصر او د کنعان منځ کې دونیم سوا میل لار دا کیلومتر نه دا ډیر په ګړندای باندې د هلکړه نه خوراکس نسکا پروانشته دوړتا هوا جا رہا ہے. یعقوب علیہ السلام نه دی خبر چې زما د بچی نن ماتا اطلاع راځي. لیکن خوشبوئی شروع شو د قمیص دا معجزه شوا. دونیم سو میلونه خوشبوئی شروع شوا او رونو په کوی کې غرزول دی د هغه دریو میلونه د خوشبوئی یا د دغه پته نه لګي. بابا دادا الله قدرت کرشمه ده. قران پاک وای اور زوای دا قمیص په مخ د پلار زما بینا بشي داوا وکړه. نو نبی معجزه داوا کولی شي. وقتونی ما ترا ولای بیا اهلکم اهل خپل تور. ولما فصلت العير حال سوال لسم کلا چ قافلا جدا شو د مصر نا قال ابوهم ابا جانوی اے بچو انی لا جذور یوسف نن ما ته خوشبوئی دی یوسف راضی صالح کاله مخک نه رات لا اوس راضی. پدې دومره عمر کې یوسف علی السلام خپل پلار ته اطلاع نه دا ورکړي. نو تبا اعتراض کوي چې داغه د شان سره مناسب نه و. اغله اطلاع ورکولو قرطبی دارنګ عام تفاسیرو کې دا واقعي لیکلی دا چ الله پاک یوسف علیہ السلام د دې اطلاع نه منی کړو. ولی منی کړو سب کې سکار دې کذالک کدن یوسف دا خدغه مرزي ده. نیک سلو کالو تر رسیدل دې انوسه شلو کالو کې دې هغه د شلو کالو نو سه چې دې نو اسرایلی ساخلیا دا غنی کجا اصل کالو پرو شو دا غسه نه اخلي. پردیکار کې وګوتې نه وای دا راتلو ترتیب خود اتلو ترتیب بیان شته. القصه کلا چې جدا شو قافلا فلار وینا وکړه یعنی هلته چې څوک په موقع زموږ ما خوشبوئی د یوسف تحقیق داده چې الله پاک دا خوشبوئی د مصر نه یوسف علی السلام تر او رسول دا معجزه وا زکر دا رایحا دمرا لرن رسیدل دا مسافت بعیده نا دا بغیر دا موجزی نا نشی که ده. نو موجزه حق دا نو ما تاوی ده موجزی نمانی کرامت نمانی دین غد دروغ بایی دا خلق پوکو انشاءالله دا با پوشی. لولا انتو فنیدون کتاسو ما تا بد نوائی لولا ان تفندون تفند یعنی چې بابا سبلا غری صالح کاله رستو داسې خبرې کوي. ابن عباس د تفندون معنا په تصفهونه ني سره کړی دا چې ماته د ناپوهه نسبتونه کوي. امام بخاری د تفندون معنا په تجهل سره کړی دا. قالو د زمانو ایت الله نو سیدی زامن دی سوک چی دی آوخ که زکر چی آغا نور خوال تا دی تالله دی توی قسم چی پده که مانا دا تعجب دا تا پا دلال قدیم که دلال گمرایی مانا با نکه پیغمبر تا نسبت دا گمرایی چی او که پا خپلا خرابی گی. دلال پا مانا دا غلطه دی سلیخ کاله اوشو تا اوس دا آغا خوشبوی مومی. کلا چراغ البشیر و زیره القاهو غرزه و قمیص پا مخت بابا فرتد بصیرا بینا شو فرتد بصیرا بینا شو. حضرت سفیان وای کلا چه بشیر راغ یعقوب علیہ السلام تا زیری والا نو وینای وکړلا چې ستا بچه التا دے اغه بادشاہ دے اغه بادشاہ دے وزت تپوس د دین کوم چې بادشاہ دے ز بادشاہی سره سو کوما زما چې کم غم ما ته وخیا وی علا ای دین ترکت یوسف تا یوسف په کم دین پرې خه دی التا وی په اسلام دی وی بس اوس نعمت پورا شو نو د پیغمبرانو جزا فضا او جړه هغه د دین لپاره دا دنیا لپاره نه دا ځکه وینا او کله جواب بادشاہ دی ادا مون چې زور ازو وسخه د قصړې دی یعقوب علی السلام ته اوس پورې پته نشته اته زوتای ته چا سره ناستی هغه جاهل نو پوا ویتاب بشیر ته وی تا زما بچه پر کم دین بریخه ده وی بادشاہ ده بادشاہ نه دین څه ده وی په اسلام باندې وی الان اتمت النعمتو دا جواهر القران د قرطبی په حواله بیان نه سوچ د قتل ارادي کوي هغه نبی نه دغه روایت چې دي دا دروغ دي کلا چې زیر راغه قمیسی ولا په مخو غورځاو بینا شو قال الم قل لكم متستنولي چې زه د جانب د الله نه پاغه پوهم چې تاسو پوه نه یې سترګي بینا شوې سترګي بینا شوې معرفي ادریسی کې وایي په دې زبانه وی چا تپوز دی یعقوب علیہ السلام نه وکړه چې او خیارا اوس هغه لږ واوره یکې پرسید ازا گم کر د فرزند وی چا تپوس وکړو دغه بابا نه چې بچه روکو یعقوب علیہ السلام کې اے عقل گوهر پیری خیرت من او عقل مندا او لوی بنی آدم زمی سرج بو یہ پیراہن شمیدی چرا در چاہ کنانش ندیدی د مصر دو نیم سوا ملو نا تا تا خوشبوین دو قمیس رازی چرا در چاہ کنانش ندیدی پکوی دو کنان کے دریو ملو کی تا تا ولی نخ کاری گی دو دی جواب با آغا سوکور کئی چگا دا لانا ما سوا بلچال غیب ثابت ہے دا زمواری پا اغشوا او زمان واورا بگفت احوال ما برقی جهانس وی پکوید کنان که دا تنخ کاری گی بگفت احوال ما برقی جهانس دمی پیدا و دی گردم نهانس وی زمان مثال دا وریزی دا پرکتی چرانشی د وریازه د پراخت تک تیار شپي تک تور تیار چې پراخ شيخ کاریږي پراخ لري چې نخ کاریږي با گفت احوال ما برقي جهانس د پراخت برېخنا غه پیدا و دي گردم نهانس کلا سرګند شي پیدا ظاهر اکلا پټ شي گہی بر تارم اعلی نشینم گہی بر پشت پائے خود نبینم کل دا عرش برین خبری کوما او کل دا خپول پاسا نخ کاری گی دا خپول پاسا نخ کاری گی دا خپول پاسا نخ کاری گی دے سا مطلب دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزکا و حدیثو کی رازیم مپمانزکی اخپل اغا پیزار او اخ که دنی تای کی خود موز کی صحبه او ما او اخ که صحبه او اخ که پیزار صافی لکه موزی زاغون دم صفا دی پاقی بانی تا موز کولیشی پیزار اون کزالی کده دا فوجان چی جبتی کهی که نا دوتا پیزار او خکل منی بازی وقت کی نا خو گندلی یا خودی لوی کاتی سپردل گرانی نو چې هغه صفائی نو هغه ته اجازت ته موږ کولای شي تا ته اجازت ته موږ کولای شي نبی علیہ السلام هغه سره موږ کو حدیث او ذخیره کې راځي پدې کې پیزار وخت یو طرف ته کې خود نو صحاباو اخپل پیزار وقت که علتی کی خدا مز پورا شو اغینباد نبی علیہ السلام ہوئی لما خلعتم نعالکم تاسو اخپل پیزار سنگا وقت که یا رسول اللہ من خوبتا ایمان داوری دی تا وقت که جو منگا وقت که لیچه من برا غلی وی زما پا پیزار کی قیزر گندی و ما تا پتا نوا اوس دین تپوسو که دا چه سوک پیغمبر لغیب ثابته ای داسی لغونی تپوسته او که دا واقعا خود حدیثو دی که نه دا دیس جوا کیا فرماته علماء کرام دا دا قرآن دا حدیث درسونا دا حق پرست و علماء چه دا باطل پرست خلق بندهی داغی نکتا دادا چه دا عوام خبریگی لکه دمرا بدبخت ظالمان دی چه عوام دا صحیح عقیدین خبرول نبرداش کهی نو چه عوام دا صحیح عقیدین خبردار شو دا دا جنت حق دار شو ما تا تاوی زد بخیلی داسی شده کنا چه دا زد بخیلی سرا حقانیت پخپل ختم شی وی ما تا جبرائیل راغه ما تا وینا وکړه چې ستا په پیزار کې ګندګي وه ته نه خبر وی ما د ګندګۍ د وجې نه پیزار اوخ که نو سره د ګندګۍ نه پیزار خو نشي اغوستلی نو حضرت ولې واغوسته پته نه وه پته نه وه قرآن حدیث درس کوه زه هر ځای کې وایم د مشکات درس کوه او د قرآن پاک درس کوه زما د شاګردانو درسونه دمرا وسیع دی دمرا چی هر زیت رسیدلی دی کلا چی زیر را غی وی غرداو پا مخبانی قمیس بینا شو گهی بر تارمی آلا نشینم گهی بر پشت پای خود نبینم کلا دارش برین خبر کو ما دوز دارش برین شوی کلا پاک پیل پاسا نخ کریگیم قالا یوسف علیہ السلام قالا یعقوب علیہ السلام وی ما تاسو ته نو ویلی چې زه د جانب د الله نه پوهم باغی چې تاسو نه پوهی گئے ټولو یې ابانا زمونږه با جان مونږ ته مافیو کا مونږ خطر مونږه په خطا کیو نو مطلب دا دی چې دا سبق داسې سبق او چې داسې بتا چرته نی ہولی درې بچو وی منگل مافیو غوارا سوفا استغفر لکم ربی زبتا سل مافیو غوارا وقت چربانگ و توخو قرطبی ابن عباس جواهر معرفینو کیوائی او وس فوری و تبخنو نکڑا داغی وجه سوا اگا دعوی چی یعقوب علیہ السلام سوچو کو چی دا حقوق دی یوسف علیہ السلام دی نو کو دو اصلا زیاده کرده نو اول باغا مافی کئی پس دا بزکو ما زکر چه دا مظلوم مافای نبغیر دا چا مافی ممکن ندا زردان چه تاسو لا مافی با اوغارم در ابنا غفور رحیم ده القصا پین لسما کرده یعقوب علیه السلام خبر شو دی یوسف علیه السلام والده خبر شو فلما دخلوا على يوسف القصة فين لسما کړای سمانا شو داسی وای چې یوسف علی السلام وای دو سو کسو خان را لګلو یا زیاد زید او کړه را وړای تپوس کون کی تپوس وک د مکه قریشو په سازش دی یهودو چې د موسی علیه السلام خپل ملک خو کنعانو نو دلته څنګه قضیه راغله د فرعون باچا سره بابا داسې راغله چې رونو د یوسف علیه السلام سره زیاته وکړه د مرګ پروګرام یې جوړ کړه عقد هغه سبب د بادشاهی جوړ شو نو قریشو لون دقسې شو چې دو خپل رور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل پروګرام جوړ کړ هغه ملک پرې خود مدینه ته لاړ نو تپوس د مدینه یهودو کړي هغه هم دغه سی وو بادشاہ شو الته بادشاہ شو د مکه بادشاہ هم په لاس راغله د هر علاقې د ملک بادشاہی په لاس راغله انه من یتقی و یصبر تقوا اختیار کا صبر اختیار کا داسې کیږي یا یوسف علیہ السلام عملہ لے گلا کنعان تا دو سوا کسو خان دادا آغا وقت جشنو بیا چرانیز دیشو پتاولا گیدلا نو یوسف علیہ السلام داغ سر نور خلق دا سوئی چی 4000 کسان عملا شتاب داغا دا اوت اللہ رتا استقبال تا ماشاءاللہ کلا چی دو داخل شو پی یوسف علیہ السلام بانی آوا الیہی ابویہی زیور که یوسف علیہ السلام اخپل زان سخا ابویہی مورو پلارتا دلتا ابوین راغلو دا چی کم قصص ہوتای چی دا راحیل مرگ دا بنیامین پیدایش کی شوی ہو دا اسرائیلی قصه دا د دې تصدیق مونږ نشو کولای ابن کثیر ابن جریر دارنګ اجلا مفسرین وای چې د یوسف علی السلام والده اوسه پوری ژوند دی و نو خوند وک ماشاءالله ماشاءالله نو ابوه لفظ سرګند راغې آوا الیه ابویه داولگو آوا الیه ابویه وقال ادخلوا قال ادخلونا جواهر القرآن کی وی معلوم شوا چی دا ټول استقبال راغلیو ویدن شای مصر تا کدا اللہ خوخی لفظ دی انشاءاللہ برکت لپاره دی ادخلو آمینین حال دی پا دی حال کی چی پا امن یای ورفعا بویهی علن عرشی اوچت اکڑا مورو پلار پا تخت بانی وخرنو لہو سجدا تول پریوتل پسی دیبانی جلالین کی وائی چی دا سجود دین حنا و ٹیٹی دل وزد جبھی پزمکا نوا دا دا آغا وقت چی دے تحییہ و دا پا آغا وقت کی جائز و پدی امت کی منکڑا دیتا سجدہ تازیمی وائی سجدہ عبادت کے فارق نیت تے کنیت آغا اوچی دا اللہ پا حق کی پکار دے نو دا سڑے کافر شو نور سجدہ تعظیمی دا سی دیر کارونا آغا وقت کے جائزو لکا رب ویل بار بار راغلو پا دی امت کے من اکڑو چاہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سجدہ نکو او پلان کی قومونا اقبل بادشاہ تا کئی وی نبی علیہ السلام ہوئی کچھ سجدہ بغیر دا اللہ نا چاہ ترواوے لا امرت النساء يسجدن لازواجهن ما بزنانا او ته حکم کړو چې خاوند ته سجده وکړي ځکه د خاوند حق په زنانا ډیر زیات دی ولی مونږ ګورو اخزه خاوند ته سوي سر پیټیا سر چاړیا خدای دې ما د تا نه خلاص کړي هغه وي امين نوې بشي سپشي نوې بشي ماشاءالله بغیر دا اللہ نا بلچا تسیدہ روا ندا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا لعن اللہ الیہود والنسارا اتخذوه قبور انبیاء وصالحیم مساجدہ دا اللہ لعنت تے پا یہود و نسارا او اگو دا انبیاء و قبرون سجدگا و گرزا و دا مشکات کی رازی لم کنتو آمرن احدن ان یسجد لی احدن لامرتن نساء ان یسجدن لی ازواجهن دا هم مشکات کی رازی ما بزناناو تا حکم کرے او چی خاون تا سجده او کی نو سجده بغیر دا اللہ نا چا تا روا ندا کل چی وی دو سجده اکڑا نو یوسف علیہ السلام پا بدن غون ازیب شو حیبت نا پیغمبر دیکھا نا بیایوی یعقوب علیہ السلام تا ابا جان دا تعبیر دا خوب دے چھ سلیخ کالا مخکمہ لیدلے ہو ویستان پشان لبنی آدم سر نخائی گی چھ دا سی اوکی لیکن دادا چې دا امر او امرت به او کلفت به تا ته امر شو د الله دا تفسیر کبیر کې امام رازی وای او شیخ القران جواهر کې بیان نه هی سجدا بغیر د الله نه چا روانه ده باز وای چې ضمیر الله تراجی دی باز وای ضمیر الله تراجی دی مانا دا شوا یعنی دو پریوتل پسیدا شکرن للہ شکر دا اللہ کو نو دا یوسف دا پا منزلہ دا قبلی ہو لکہ اسم من قبلی خانکابی پا طرف مزکو خانکابا زمان گت ندے پا آغا طرف دا اللہ پا امر اللہ تسیدہ کو یا روزانا سفون اولاد دی امام مخ کے دے مخمد کعبی شریفی پلوری که پدی حاضر امام پسی روزانا پا اغا طرف منگ سجده کهو خو اللہ تکو اغا طرف سجده کهو خو اللہ تکو بہرحال داغونی لنڈا خلاصه شوا کینول مورو پلار پا تختبانی پسجده شو او قالا وی یا بات نو مطلب داده که دا یوسف علیہ السلام پا منزلہ دا قبلی شی نو دا سجدہ حقیقی شوا سجدہ دا عبادت شوا او یوسف علیہ السلام پا منزلہ دا قبلی شو لکا روزہ نمونگ امام پسی مزکو سجدہ اللہ تا دا وقالا یوسف علیہ السلام یا با جان دا تعبیر زمان دا خوب دے پا خوا اللہ حق و گرداؤں ما سره خوکړو چې زه یو خپلم د جیل نه اته سو راوسته د سهارانا خاري ته راوسته د عيش وشرت زيتہ د خوشحالي زيتہ دا یو نوی چې دیرونو زه کوی ته غرزولم زه کوی ته غرزولم کوی کې زرن کړم به پړې کټ کړې دے یا قمیص کټ کړې دے ازه کوی کې لګې دلم دوو کالو بچه دا ذکرو نکو مدارک کیوئی ولم یذکر الجبا دو کوئی قصه بیان نکڑا لقوله لا تسریب علیکم اليوم وی پتاسو الزام نیشتے یغفر الله لنا ولکم اللہ دی مگو تاسو طول معاف کی دیتا وی انبیاء دا کد بلچا قصه وی نو سوسو میاشتو بانی بے کولا ادوټ کې یو یې پری خود نور خبره چې زړه خپن شي د پیغمبران وای ما سره خو کړو چې د جیل نو وخت کلم تاسو را وستله د سهارانا پس دا غنا چې زما درونو منځ کې شیطان جنگ را وس شیطان نوم ولي واغسته نه شیطان کې غ نفسم شیطان دی زما رب لطیف تے لما یشا انه هو العلیم الحکیم القصہ دا رونا اپلارے پخپلا مصر کی شو دا سورت یوسف ابتدا کی ہوئی چکم سائلین دیا غلو پر دا عبرت تے چی رونا دا یوسف علیہ السلام سر بد اکڑا نو آغا مصر تلار علت بادشاہ شو نو د بقی قریش رونه د حضرت تی اغو زیاته او که د قتل پروگرام او که اقا سبب د عروج شو مدینه که اون بادشاہ شو بیادلتا اون پتول دنیا بادشاہ شو د دنیا بادشاہ شو د آخرت بادشاہ شو انهو من یتقی و یصبر دا دی بنیاد ده تا پو کئی ایز مارا با تا ما تراکرا بادشاہی تا ما تا تعلیم را کد تابیر دو خوبنو فاتر السماواتی ندا محضوب تا یا فاتر السماواتی نمنادا مضافتی اغبا پا نصب سروائی لکا یا عبداللہ نو یا ابو بکر بنوائی یا ابا بکر بوائی نو یو جماعت کی میں او قتل شرکی کلماتی لکل دیا یا ابو بکر نا مولا صاحب خود خو علامه کنن دا دل تا بس که دا یا بابا کرده که یا ابو بکر ده یو ظلم او قتل پا بورد لکل دی یا محمدن یا محمدن زمان والد سه بیمار رو بنگا دوائی اولا زمان رور مشر مفتی عزیز الرحمن مفتی اعظم منگ دوائی اوڑ لا نو ماوی گور دی بورڈ کی سلی کھل دی آ وی یہ نہ دے نہ دے نہ ندا جانتے ہیں نہ منادا جانتے ہیں نہ ماوی کا قول الاما یا رجلن خذ بیدی یا رجلن کا قول الاما یا رجلن خذ بیدی توفنی مسلمہ مال وفات را کا پہلت دے اسلام کی لکا والد سوی لا تموتن الا وانتم مسلمون والحقنی بالصالحین دا لویا درجہ دا چے انسان دا صالحین سرا یوزشی دا خبر دا غیب دے چے تاو آوری دا منگا تا توہی کون تال تنوی کل چے دو اتفاقو کو دا خپل کار چے دل وجنو مشورہ وشوا دل وجنو اخپل رونو وی دل وجنو غلط مجلس کی کینی غلط روانش مکی قریشو دارو ندوا کی مشورہ اکلا دا نبی علیہ السلام متعلق چی دل وجنو ماشاءاللہ تال تنوی کل چی دو اتفاقو کو اجمعو اتفاقو کو دغه اتفاق صحیح نو نو اجماع دا ائمه مجتهدین و معتبر دا صحیح دا قوی دا دا دلیل دے دا دلائل و دا شرع نا لیکن دا امیان و اجماع تا اجماع نوائی کلا چی دو اقبل اتفاقو کو وهم یمکرون جملہ اسمیه چی حال واقعشی و براوڑی وهم یمکرون ندے اکثر دا خلقنا کتا حرسو کے ندی مومنان د دې آیات تفسیر کې جواهر القرآن د قرطبی په حوالی لیکلی دي چې نبی علیہ السلام ګمان وکړ چې دا قصه زدو ته واورم عربو ته او صحیح خبر ورکم دو به ایمان راوړي نو ایمان قرآن نه وړو دی وجنا الله تسلی ورکړه وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین اکثر د خلکو نه کته هرڅو کوي دا غوی ایمان چې دا ښه عبادت دی د بل د ایمان هرڅ کولو لیکن دا مؤمنان نه ګرځي حضرت خیال داو چې قریش به ومني دا صورت مکی دی اچا ونه منلا وی د سپی لا کای کګا دا سپی ته خوګا دا د سپیلا کای کګا دا سپیتا خوګا دا د اوسور از من نوم نو واغسته د د چکم تبر د سپای داغه هم لکای کګا دا اغه تا خوګا دا اپ بازار د دواړه خدا خاون روان دی او ارسخ کاری نا میرا تن میرا جسم میری مرضی بابا چې علم حاصل کی تب گل شي قرآن و حدیث علم حاصل کی تبا گل شے تبا گل شے تبا گل شے داد پری خدا تبا گل شے ددی فرق د زمین و اسمان دے حضرت دا خیالو تنواری دونا پدے بانی مزدوری دا نصیحت تیر پر دا جہان والاو اصونا نخی دی پاسمانونو پزمکی دو گوری زیرازی وهم انها موریزون اغیر مخڑی دی غرونو تا گورا دی سمی تا گورا دی اوبو تا گورا چشمو تا گورا فصلونو تا گورا باغونو تا گورا سمندرونو سندونو تا گورا دا طول مو بولی دلائل دی دا طول تا تسبق خی وفي كل شيء ايه تدل على انه واحد دا نخدا چتا توي الله يود الله يود الله يود ایمان نراولی اکثر دخل گنا پالا بانی الا وهم مشركون دا نازل شو نو اي كذلك ایمانهم دقس ایمان د قریش ده وهم يعبدون غيرهم ده بخاری کی رازی ده اکرمه روایت ته دو خواب ہوئیگی لیکن عبادت ده غیر الله کئی خانه کعبه کی 360 بوتان ده هر رضی جدا خدای و نو ده هر رضی جدا خدای تا چتلال تا با منجور ناستو اغبا سجیب کیا چول دا سی او کنه غلم ناسوار خو پکار دی کنه که ندی پکار قرآن ازدہ کا، دین در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازدہ کا، علم حاصل کا، قرآن و سنت ازدہ کا، داستا خپل کار دے، داستا خپل علم دے، وہ مسلمان تا خپل کار پردی خرص کا سودا دے اکڑا، فما ربحت تجارتهم، ستا سودا ربح نشوا، مرگ نبات بت پوشی، خدا غزین دلتا بیا موبائل نشتا دے چی اطلاع راشی، نتور کولشی اطلاع. حضرت خیال داو چی دوب اومنی، نمانی ایمان نراوڑی اکثر، مگر اللہ لا شریک پیدا کئی. ددی آیات تفسیر کے حضرت شیخ القرآن پو جواہر کے حوالہ دروح المانی ابن کثیر داسی ور کھڑی دا چپدی کے مندرج شو ہرغ سڑے چاغا اللہ لا منی، حالا لا خالق منی، رازق منی، سرد دینا شرک کئی، سرد دینا شرک کئی، کیف ما کانا وی ددغنا عبدت القبور دی قبر پرستا، الناظرون لها داغی پنم نظرون ورکی، المعتقدون منها النفع والضرر، داغین دنفع و ضرر اعتقاد دے، او اللہ پا دی پوئی گی وی داد چنجو نزیاد تی، داد چنجو نزیاد تی. نن مسلمان داغ درگاونو کی داغو پنم نظر و نیاز ورکی چی دا شرک تے، سجدی کئی شرک تے، رکوگانی کئی شرک تے، داغو پنم منختی کئی دا شرک تے، داغو قبرون نا چاپیر تواف کئی، دا روح المانی زکلی کل دی چو روح المانی اس تیر شوے دے تقریباً 200 سالو شو. مخکنی تفسیرونو والا دین مخکی تیر شوی دی، دانن چه گوری دق شرک مبتلا دی. حق پرس عالم تبوی دد خواتا مزعی دے دا موجزو منکر دے ما تیوری درو بوی درو رو دلا سکی، لیکن اس سلسلہ چه شروع شو خلق پوشو، خلق پوشو. آیا دو با ایمان راوڑی چراشی دوتا پٹاون کے عذاب دالنا چاپی رشیتنا، نن گورا پٹول دنیا بانی اگا کرونا وائرس شروع شو، ہر زی کی خلق پریشان شو، ہر زی کی معیشت تباہ شو، لکا یقینی او قطعی تباہ شو. دا اللہ دا قدرت کرشمی گورا، واز مارورا شریعت محمدی تا گورا، دا سپورا خبر پریدا، غوڑا اختیار کا پریگی دا سپورا. او آیا زمان نبی حاضی سبیلی، دا زمان لار دا، یعنی توحید زمان لار دا، خازن دا مانا کئی توحید زمان لار دا، ادعو زبلما الاللہ اللہ تا، پدی بانی سورت مومنون 73 چگوری دا آیتون مخی ما جمع کری دی، ادعو الاللہ از اللہ تبلما علا بصیرتن پا یقین بانی، دا مانا خازن کردہ، انا و من تبانی ز زمان ملگری، یعنی توحید تبلل دا چی سوک کئی دا دا نبی علیہ السلام ملگرے دے، شرک تا دعوت چی سوک ور کئی دے دا ابو جہل ملگرے دے، دا ابو لہب ملگرے دے، دے دا شیطان ملگرے دے. وسبحان اللہ، اللہ علیہ پاکی دا زنیم دا مشرکانونا، ما نولی گلیستا نمخ کے جواب دا سوال، نبی بھی ہو بشر بھی ہو، دا جواہر کی ہوئی، نبی بھی ہو بشر بھی ہو، پنجاب کی سوئی یہ وابڑے پیغمبر نو بشر آخ دے، وادا خدای بندہ یوسف بندہ دے، بنی آدم دے، شانی ہو گورا، دا انبیاء ٹول بنی آدم دی، داغو بچی دی اگا بنی آدم دی، داغو مورو پلار دی اگا بنی آدم دی، نبی بھی ہو بشر بھی ہو. دا شیطانی تخریب کاری دا چی شیطان پیغمبر لا سپکو گنا، بشریت والا سپکو گنا، نو اسا پوری دا خلقو پا دماغو کی اچھے داغو پارٹنرشپ والا چی وابڑے پیغمبر نو بشر آخ دے، بنی آدم اسپکو گنا. نو گورا اگا زنانا دا یوسف پا حق کی دا بدو ارادہ اکڑا، یوسف منډه کړه بارو ته دی آیا دې بډاو یا د دې خواش نو دا بشر دی ازنانم بشر دی درمیان کې دومره فرق دی لکه اسمان او زمکا تا ته بشر سپک کار شو ما تا نام کین دلی گلی مگر رجال ما وتوهی کړي وا د اهل قران دغه کلو نو آیا دونو گرزی پز مکا چھو گوری سرنگی شو انجام دا آغا چا چھ پو خواہو زمان نبی دار دا آخرت دیر غور دے اغیل کوششو کا لفار دا آغا چا چھ رب نیریگی افلا تاقلون حتی دستے سر رسولو دا حتی دا چا سر لگی انبیاؤ بیان بکاؤ بیان بکاؤ بیان بکاؤ تردی پوری چنا امید شو رسولان دا امتیانونا لکن نبی علیہ السلام مکہ کی دا قریشونا نا امید شو تردی چنا امید شو رسولان دا ایمان دا چانا دا قومنا وزنو انہم قد کذبو گمانیو کو چمنگ سرا خلاف ورزی وشوا راغه زمونږ امداد مونږه بچ کړو چاته زمونږ خوا خوا نرد کیږي زم عذاب د قوم مجرمانو نا د دې کې یو قرات کذبو دی بل قرات کذبو دی بخاری کی رازی کذبو اخلفو من جانب الله کذبو جانب د امتیانو نا د دې آیات تفسیر کې راوی وای اخبرنی عروا ابن زبیر عن عائشہ ما ته خبر راک د عروا ابن زبیر هغه د عائشہ صدیقه نه قالت عائشہ صدیقه وای خپل خوری عروا تا او خوری ته پوس کوي د خالی عائشہ صدیقه نه قول الله تعالی د دې آیات کې سوې حتا اذا است اثر رسولو وی رسول نا امید شو قالا عروا وائی خوری دا دا اسما بی بی بچه دے او دا ابو بکر صدیق نسے دے او دا عشی صدیقی خوری دے سخست نسب دے سخست حسب دے نو عروا وائی ما اوی اخپل خالی تا عشی صدیقی تا اکوزیبو ام کوزیبو دا بخاری کی رازی ما خالد اوی ما شوتا عاشی صدیقی تا اکوزیبو ام کوزیبو ما تا پوسو کو خالینا چی کوزیبو دے که کوزیبو دے قالت عائشتو کوزیبو دا کوزیبو نده دا کوزیبو دے نو دا کوزیبو مانا دادا چی دا اومد دا طرف تکزیبو شو کذبو مانا اخلفو من جانب اللہ چی دوسرا وعدہ شوا غپورا نشوا نو کذبو مانا اخلفو شو مدارک دا مانا کئی نو ما عاشی صدیقی تا ہوئی خالی دا کذبو دے که کذبو دے نو خالی ہوئی دا کذبو دے پا تشدید سرا نو خورے وینا کئی بخاری کی رازی چی ما وطا ہوئی خالی فقد استیقنو دا کذبو تکذیب د جانب د امتیانو نه دا خو یقیني و نو بیا زنو څنګه جوړ شو دا مشکلات الحدیث دی توای دا بخاری کې راځي ما او خالد ما عاشی صدیقی تا چې تکذیب چې کړ دې امتیانو کافر وکړې دے فقد استيقنوا تکذیب خو یقیني دی نو زنو نه جوړیږي ان قوم مكذبوهم قوم خود تکذیب کرے دے فما هو بالظن دا خو ظن ندے او دلتا ظن راغے ظن نور راغے دا خورے تپوس کئی دا عائشہ صدیقینا دا بخاری کی رازی نو عائشہ صدیقہ وی بچیا قالت اجل دقا صدا لعمری لقد استیقنوا بذالکا دو یقین کرے او بذالک پدی زن نو زن نو لکه دلتا زون پا منا دا یقین بشی پا دغا صورت که نماوی و زنو انهم قد کذیبو دا کذیبو زنو سر لگی عاشی صدیقی وی معاذ اللہ لم تکنی رسول تزنو بربها که کذیبو شی نمانا داشوا چه دا جانب دا اللہ نا دوسرا خلاف ورزی وشوا نو جانب دا اللہ نا خلاف ورزی خو نکیگی چرتا ذکر چی دا اللہ فیصلہ اٹل دا معاذ اللہ لم تکنی رسول تزنو بذالکا رسولان دا گمان نکی نما وتوی فما هذه الآیات دا آیت سا مطلب دے دا دا بخاری مضمون دے نو قالت ما یا شوائی خریتا هم اتباع الرسل اولا گیدا هم اتباع الرسل دا اتباع دا رسل دی اللذین آمنو بی ربهم چی پر بی ایمان راوڑیو وصدقو هم تصدیق دا رسلو کڑیو فتال علیهم البلاؤ دا فتنہ اگدشوا زمانہ وافتے دا لکنو علیہ السلام گورا واستاخرانم نصر امداد رستے شو حتی از استے اثر رسولو رسولان دمم کذبهم نومید شو داغود ایمان نا اقام گمانو کو چی ادبابهم دقسی تکذیبو کی کچری دقسی تاخیرو شو نو جاهم نصر الله عند ذلك دغه وخت کې د الله امداد راغې. دا یو تقریر دی چې دا ما تاسو ته وکړو او حواله مې درته د بخاري شریف راکړه مکالمه د حضرت عروه چې د عائشې صدیقې د خور بچې دی د اسماء بیبي بچې دی دا ابو بکر صدیق نو سیده دا عشی صدیقی خوره ده دا مکالمه وشوا دا آیات لغنی گران ده مشکلاتو که ده زتا تصویم ده تا وکی ده خ خبره مفتی شفی سیب کلی ده حتی از استه اثر رسول رسولان نا امیده شو دا ایمان دا قوم نا لکنو علیه السلام نا امیده شو تا تا صورت هود که پرون تیر شو و ظنو انهم قد کذبو گمانو که انبیاءو انهم چه منگا قد کذبو دا روایت حفظ که کذبو ده کذبو منا اخلفو من جانب الله نجاهم نصرنا اخلفو من جانب الله دا ده سمانا دا دا ده خمانا دا مفتی شفیع رحمه الله وای ظنوا انهم قد کذبوا یعنی پیغمبرانو دا گمانو کو دا هر دور یو اندازه تخمینه مقرر کړلا چې دا الله وعده موږ سره د نصرت چې شوی دا نو خپل یو اندازه مقرر کړه پاغه اندازه عذاب را نغې نو دو خیالو کو چې زمنګ اندازه صحیح نه و دا اللہ دا طرف خلاف ورزی نیشتے گمانی اوکو چی زمن کم اندازہ وا دا اندازہ صحیح نوا نو دا اللہ پا خبر کی خلف نرازی دو دا گمان اوکو چی من کم اندازہ مقرر کری وا پا آغا اندازہ با عذاب راشی نو پا غی کی ران نگے د دې مثال د حدیث نه پیش کوم دتا او قران پاک نه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين نبی عليه السلام عملګری شوقمندي د خانکابه چې لاړ شو منځ کې شپک کاله تیر شي دی کنه شوق ته کنه نن د سنیمې شوق ته جوق در جوق ته جماعت کی نخ کاری یال تا گانا دا جماعت کی پیسی ور کول ندی یال تا دیری پیسی ور کئی دس اغشتے او دل تا یو روپای نیشتے نبی علیہ السلام خوب بولی دا چھے اللہ وی تاسم مسجد حرام تزای انشاءاللہ آمینین پا آمن بانی نبی علیہ السلام گمانو کو چھے سگنے کال مراد دے گورا قرآن کی سگنے کال نو د نبی علیہ السلام خپل ګمان داو چې جو اوس مراد دې زکه لفظ مطلق دې جو سکالیزو نو ډېر هزار کسان سو کسان ځان سره روان کړو. روان شو یو منافق نو تلې هغه وی چې دولته ورسید دوله بزبکی منافق چی دې موافق نه منافق مسلمان دې موافق نه دې پردې تعلیم خپلې د خپل تعلیم له پردې کوي. دی روان شو چې لاړل حدیبیې یو ځای دی شمسیه وطن سبا وای دینا مسجد حرام ښکاریږي نو منارې هم ښکاریږي زه ګڼ ځله تلی ما چې لاړل نو کافر مخې نه راغله وی نه پرېږدم زمونږ پښتو کچه کېږي چې وای غستت نه مکه ګوره مونږ تاسو سره جنگ نه کوو جنگ کوئی یا نکوئی خو نا نشید لی پختو دا کنا دی کلو که پختوی پختون پختون پری نخود وی کال لبراده غلوبان صاحب تو رو پکاتای کی دری رزی بایی زیاد نا واپس بزای بیا صلح و شوا نبی الاسلام تا غا صلح گران شوا صحابه پریشان شو تا واوری دل بیا بیم واوری وی لس کالو لپاره دا جنگ التوا وشوا منگ با تاس تسنوی تاس منگ تسنوی دروغ جن لا حفظه نی اس نقصان داگو پا خپل کی گیا اونو دی خبر او نبی دا اللہ پاک پیغمبر دے اگا چکم خبر کئی اگا پا شریعت سر کئی اگا کی امنی چینوی خوشحالیوی او تاس سر کم حلیف شو تاس سر بی منگ سر شو جو منگ بشی منگ سر بشی بنو خزاع حضرت سره شو بنو بکر قریش سره شو وی منګ په یو بل حمله اوس نکو نبی علیہ السلام واپس لاړ خبره ګران ده ال تخیبر فتح شو مکی کافر دغه ملګرتیا نشي کوله په خپل ځان ته اتکړای واچولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ کی کال نبی لاړ عمره وکړه ای زمنګ مسله دې کې حل شو وزنو گمانی اوکو نبی علیہ السلام گمان داو چه عمره سکالی دا ذکر قرآن لفظ مطلق ذکر کرده و پکی اغا مراد آینده کالو نو حضرت سنگا لارو بس دقی شده لارو نو لوزو شو اغا لوزونو کی فیده دا اسلامو شو دا کفر نقصان راغه دا کافر عقل خوبایی موٹری ٹیکٹری سکوٹری جوڑای ترا رہتی او باسی او دینی عقل لیشتے نو چی دا غو ملگرتیا کئی اگر کیوں عقل نیشتا دے اچھے کم دا نبی علیہ السلام ملگرتیا کئی اگر پا عقل مندو کرا گئے بہرحال دا سی مراد شوا دا حضرت گمان داو چی سکال عمر دا دا گمان چی دے اخلیفو دا غی خلاف ورزیو شوا سرگن تاو قتل نو پیغمبرانو خپل یو تزیه مقرر کړی و په خپل وخت کې چې زمنګ امداد نصرت با الله اده اندازه ده نو پاغي اندازه کې ونه شو نو اوس آیات آسان شو وزنو پیغمبرانو انهم قد کذبوا یعنی دمو چې اخلیفو من جانب الله کذبوا یعنی زمان کم گمانو د یو ټیم د دغه د نصرت هغه کې ونه شو نو په الله باندې بدګماني را نغله ته بدګماني نه چلیږي خپل خبره پکې راغله ماشاءالله یاد اسو وایا چې زنو زمير راجه دي کافر وتا انه زمير انهم زمير کافر وتا کذبوهم کافر وتا د دې سمانا شو ګمانو کو کافرو انهم چې منګه کذبو اخلفو انهم قد کذبو کافرو په خپل ځان ګمانو کو چې انهم کذبو منګ ته چې سویلو دروغو نو کافر کدا وای چې دروغ نو هغه خواسیم کافر دی پدې دیوم کافر شي کنا یا دا وای چې امتیانو دا خیال وکړه چې انهم قد کذبوا نو امتی کدا سی وای نو کې دې شي نور ګناونه کوي دا پکې عمر راغې هو نبی نشي ویلې مسی شفی سے معرف تقریر دیر مزدار دے ماشاءاللہ. یعنی غرض دا دے چی پیغمبرانو گمان پزان بانے وکا زمیرونا ٹول پیغمبرانو تراجی دی چانہم قد کذبو لکا زمان گمان داو چی پا دی وقت کی با نصرت راشی غی کرا نگے دود کذبو اخلفو پخپل گمان بانے شوا دانا چی اخلفو من جانب اللہ دو پخپل کم اندازہ مقرر کرے وا داغی خلاف ورزی شوا او کتا داوے چی کذبو اخلفو من جانب اللہ پتی سڑے خرابی گی زمنگا امداد راغے ہے منگا بچ کو چاہتا زمو خوخی نو واپس کی گی زمنگا عذاب یرد مجھول سی غدا باسنا نائب فائد دے عن القوم المجرمین د دوپ بیاناتو کی عبرت تیل پردا قل مندو دا بیانات دا بیاو دا بناوٹی خبری ندی حدیثا یفترا مکی کافرو دے زان نجوڑی دا افترا ندا لیکن تصدیق دے دا آغی چی دی نمخ کیوں تفصیل دے دا ہر شی ہدایت تے و رحمت تے لپر دا قوم شیمان راوڑی. سورت یوسف ختم شو دا درخواست را کئی درخواست برای دعا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بیمار ہوں صحت یابی کے لیے دعا فرمائے عطا الرحمن باجور اغزین اطلاع سالم دنیا اوری دعا کہے ٹول پارا سوک مردی اللہ دی بخی سوک بیمار دی اللہ دی اول شفا نصیب کی سوک قرض دار دی اللہ دی قرض خلاص کی زمنگا مدرسہ 1 کروڑ مقروض دا ظاہری اسباب نہیں دا حال جوڑش دلتا دا دو میاشتو مسئلہ دا سی شو چی از اون ملگیری لا ام نر انو آئندہ کال لپر میدان خالی پاتی شو بس دا اللہ نتمکو اللہ عرص کئی چا بانی قرضی اللہ دی خلاص کی چا بانی سو تکلیفی اللہ دی لری کی اللہ دی رمضان روجی ختمونا دا ہر چا قبول کی اللہ دی منگا قرآن تکی نی سوک چی اوری زد زلد درکن ناغی لپارا پا شوق سر دعا کوما اللہ دی داغو دنیا آخرت خیستہ کی اللہ دی منگ دا فتنو نہ بچ کی اللہ دی عوامو تا زمان پا ذریعی سر قرآن پاک درس اور سی چگی پوشی خبردار شی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم.